نتبعهم لا على الموهي قدرهم وعلى المحر قدرهم متاهم بالمعروف بحقا على المخنين فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي في يده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ربانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. سورۃ البقرہ سلور سیوا پدیک بیان د سلورو مزامینو اول حصہ کې اثبات توحید او صلیاتونو پای کې دویم حصہ کې اثبات رسالت او شپګو آیاتونو نه اعتراضونو په حضرت باندې دریم حصہ شروع وا پدریم حصہ کې مضمون د جہاد او فی سبیل الله تعالی او د جهاد د پاره درې منازل اول منزل کې د مجاهد ټریننګ او تهذیب الاخلاق لسیفتونه په یو آیات کې بیان کړو مجاهد تا او په دویم منزل کې سیاست المدنی له اصلاح البلاد د ملک د اصلاح د قوانینو د پاره داغه سلور قوانینو یو د ظالم نه بدلا واخلې دویم مال په قانون د شرع تقسیم کې دریم روزي اونې سه چې د لوګي او تند عادت جوړ شي او څلورم رشوت ختم کړي او بیا هداغې نه پس مضمون دو جهاد سره د حج مضمونم بوته څنګه چې په جهاد کې مال او بدن لګي نو په حج کې هم مال او بدن لګي بیا درې منظر شروع تدبیری منزل او د تدبیری منزل د کورنۍ د اصلاح داغه لپاره احکام روانو اتلس پاتلس احکامو کې منګه یو حکمونه بیان کړو یو حکم چې مال باندې هغه څوک مشر کا د کور د علاقې د ملک چا کی مدد سخاوت وی بخل نه دویم چه مدافعات پا کیوی دریم ارو وقت بدا اللہ دا دین دا پارا تیارے نانا چه پا سفر کے نیما و حضر کے ایما نارنگی بیماری کے نیما و پا روغوالی کے صحت کے ایما نا پا ہر حال کی پا تکلیف کے نیما و براحت کے ایما ہر وقت کی بدا اللہ دا دین دا پارا تیارے او سنورن خمر او دا میسن نا منوالے آسوک مشران جوړ کئی چاگات شرابو نا او دو جواری نا خلق منع کئی پینزم دی یتیمانانو اصلاحو کئی او شپگم دا غیرو نا بائیکاتو کئی اوم حدا کارون نا منع شئی چه اللہ پی منع کری دا اتم زید حلالو دا حرامو پی جنئی او نا هم تعظیم دا اللہو کئی او لسم مسلد ایلا کمو خلقو چه دو خزون قسمونو خللی دی لداغی پا بارک حکم دارنگی ایلا او یهو لسم حکم دو طلاقو دا یهو لس حکونا من بیان کریو لده زینا دو لسم حکم پا من منز کی ترغیباتو زواجرو چه سک دو پر ٹوکی کئی نداغیر زواجرو لده زینا دو لسم حکم کمزه پوری چاپی سیب تلاوتو کو نطول احکام ذکر کئی دولسم حکم مدد رضا چو سور مدبا پیور کئی بچی تمور او دیالسم عدد داغ زنانو چو داغین خاوندان ملشو نخد بسور انتظار کئی او سوالسم حکم د پیغام لګلو چا کرا حکم د کوجدن او پینزل رسم طلاق د غیر مدخول بیا طلاق داغه خذو چې داغه سره دخول نه دی شوی او شپارسم حکم د صلات اځنا چې په معاشره کې مبتلای حکم د منځ ذکر کوي لترغیب لتوشیق تشویق چې شوق د پیدایشي ترغیب د پیدایشي علاوه م یادې اځنا چې په معاشره کې زه خلوی مصلح ما جرګمارې ما انور د منځ او د پابندی دی نه اول لسم وصیت للازواج د خپل بیبیانو د پاره وصیت او تلسم حکم دو متعد جوړې جامع دا غیر دو پارا دا اشپار صحکام ذکر کئی اتلس والوالداتو دو سوات ریت درشمایات نشورو کم 3233 والوالداتو یرزوین اولاد اننام میندی چی دی پیدور کئی قل اولادتا حولین کاملین دو کال پورا درد حولین ذکر که دو کالا اگر نمگل عادت ذکر نکا چه سر پاس دو یا دو نیم یاد ریک دیو جنا بعض آئیما پدی متفق دی چه قرآن حولین ذکر کری دی نو دو بچی مودا دو پیو دو رضاعت دو کالا دی دلیلی دا آیات دی حولین کاملین زمن دی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه پا نزبانی مودا دو رضاعت دو بچی دو نیم کالا سورت احقاف پینزل دسم آیات اشپگشتے میں سپارے کے راجی سلاسونا شارم حملو و بسالو سلاسونا شارا نو دو دیرشتو میاشتو نا سورت زمانہ جوڑی گی دو نیم کالا حضرت دو کالا ذکر کدش امام شافی پر ازبان صاحبینو نو قانون دادے چدا دا عرب و قیدر چاگا نمگل عادت نہ ذکر کئی کل ذکر کیو کل ذکر نہیں کی آگا عادت اقل کل ذکر کیو کل نا پورا عادت ذکر کئی دلتے پورا عادت ذکر کرے رے او اگا نمگل ورس رسولت احقاق کرا گستے رے عام خلق ہم داگا سے ذکر کئی پورا عادت علی کتب دو سو کالو جد دیر سو کالو بھائیم یاد سلوی خدا سے ہوئی کہ نہ ہوئی پورا عادت ذکر کئی نہ تو وہ پورا د دیش تو خوبا نہیں د دیش تو کالو بھائی د دو درے سنور میاش تو پاسا بھائی او سرد با میا کم یا سے وائی نو آغا میاش تے اورا جی ندے کر کئی علیکہ خدای میں دو نگو نانگارے خود د دیش تو یاد سلویخ تو کالو من منس کے بھائیم ہو داو سر علا ذکر کئی چھ پاسپورٹ او کارڈ جوڑش نا خطی کارڈ نو پائی کی بیا رضا او میاش بخا مخالی کی کلا کلا دام دو قرآن قیدہ را حولین کاملین دو کال پورا لمن دا پردا چا ارادا چیرا دلری ایو تم رضا دا پورا مودے پیور کولو بچیتا چسو پورا مودا پیور کئی بچیتا لاغا دا دو کال ورکی وعلی المولود لو رزقونا یعنی دونی مکال پوری رضاعت ثابتی گی کد دونی مکال نرستو یو ماشم دا یو خزن پیو آغستے دا نو رضاعت دا غن بیا نثابتی گی او چه دو دونی مکالو پا زمانه که دن دن نو که اغی ماشم سر بل ماشم پی اغستی ناغا پا خپل منز که سکر زی رو رو خور گرزی او که دو دونی مکالو نیروستو نو بیا رو رو خور نگرزی او دی امام شافی رحمت اللہ علیه پا نزبانی دو کالو پوری رضاعت ثابتی گی رو رو خور او دو دو کارو نسیوا چینو بیا رضاعت مودا نسابی دیگه داگر دلیل داره او دو امام ابو حنیفه دلیل آره ده لکو دو نیم کاله که دو کالم راله او آغا نیمگره امراله او پا دو کالو که دو رال خو آغا نیمگره پکه رانه غیه نو دو امام ابو حنیفه فقاحت تو گورا چه پا دو نیمو که خود دو راله کنه نو پا دو که دو نیم کاله ران نا وعل المولودی او پا پلار لہو دا دی بچی دی پارا رزقو ہننا رزق دا دی خضور ہے و کسوتو ہننا و جامی دا دی خضوری بالمعروف قانون دا شر باندے لا تکلفو نفسن اللہ سام پلار با دا دی معشوم مور دا دی سری دی پارا خضا ہوا کنا نو دا دی جامی بندوبس با تیخ پر خضلہ کئی کتلاقی اولو ورکلی بیا خوی خزا ندا آ وقت پوری خزا دا چو سو پوری دا دپا عدد کرا نو جولا جاما سکون دا با اسکنو هننا من حیث و سکنتم رستو نازی بیا او مودا تیر شوی دا تلاقو نو بیا با دا سلی حسم چالا عوض ورکی دکا چی ردی دا دا معشوم دا پی ورکی نو کدر خزی اولو ورکی نو ام پیسے بولا ورکی یا عوض او یا بولا بلا یو دانا نسی وعلى المولود او پپلار لو دی بچی دے پارا مولود آغا کس چه زی گولی شی دا آغا دا پارا بچے نو بچے دا چا دا پارا زی گولی شی پلار نمانگ زی کدا سمانا کو وعلى المولود او پپلار لو دی بچی دے پارا رزقو هن نارزق دے خضرے وکسوتو هن نار جامر دے خضرے بالمارو پا قانون دا شر قانون دا شر رواج طریقے بانے دانا چه وزنی کی گی دا پینزو سو دو جوڑی او اغاو اینا مال بدل لسو زر جوڑا را کئی گنی بیدل پی بشید نو بکو لا تو کلف نفسن اللہ سا تکلیف بنی شور کولی یو نفس تا مگر پتا قدار نفس باندی لا تو ضارا والدتون زر بنی شر سول مور تا بی ولدی ها پا سبب دی بچی دی مور سرا ولا مولود اللہ او نو پلار لہو دی بچی دی پارا بی ولدی پا سبب دی بچی دی دد سرا یو پر تب زرن نرسی چه خضوی خاون تا چه دا خستا بچه ده او خاون بخض دنو چه دا خستا بچه ده بچه دا دوارو شریک ده که دا خض بچه او نو دا پلار کرولی نو پا کارتیار تا بیاوی او که دا علق دا سریوی نو مخیر دینوالی بیا بچه نو بچه دا جنی دا خض و دا علق دا دوارو سره شریک ده پیو بزالی حضون ناری دوالو په گزاره کې د بچی سره په خپل مینځ کې وعلى الوارث مثل ذلك اپ وارثانو باندې په شان ده خو سره هم دا نه کوي چې اپ سي خده د پري خود نو له علاج کوي نو له کپڑے نه په هزار خده به کم دې نه دازان له سامان برابر دی ها چې پلار مولا سنور کوي او تام پیر سره بنکړي اکثر کورونو کې زنانا علاج نه کوي ولا نارینا نولا د خط د پاره پیسې ورکړي نو دا غریو بسکه ها هلو یا ځاله چرګان ساتي یا سيوشه بلشه کینی انا نام کسوا دارنګي او خوراک دا لازم دي چې دا به د سړي په مسه کړي تزیمه ده کړي د سړي او نن سبا ها خذو نو کړي او سړي به ششرت کړي چې بګرځي او دا گتی سوکا ها زنانا آغی بیا خوری زبال داغ داغ اپتی خوش آده دینو وعلی الوارثی مثل ذالک اپ وارثانو بانی پشانده دی احکام دی سمانا خاون مر شو نوچه دا خاون کمر ویر دی بچی سروا نو آغا رشتدار بند دی خدید سرا او دا بچی سر آغا رویر دا اپا مال کی فاین اراد مامای دی تری دی فاین اراد فسالن نکر دی دوالو ارادوا فسالن دتنا دپری کولو انت رازن فرزا سرا منو ما دی دوالونا و تشاورنو پا مشوری سرا فلا جنا علیما مستر گنا پا دی دوالو باندی چه دتنا ماشون کرکی دی پرونا ندوالو با مشورا کئی خدا و خوان چه سو کو نور پید لورکو که بسی کو پا مشوری با کار کئی دانا که دی خدا با دزانا نن چې ته خزه وي بس نو نشم ورکوره وا تا دا ما نه مشوره غسه دا چې ته پای په ماشو باندې باندې فلا جنا لسه ګنا پر نو الب زندگی خطیری ځکه دیم چې کم کار کین په مشوره باندې قاولهم شورا بینهم رس براش وشاورهم فی الامر نام یو کار دی نو چې ارسو مشوره کین نو په کار دا چې خزه او خاوند مشوره کین چې اتفاق راځي چې کار وکي وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِيُوا أَوْلَادَكُمْ أَوْ كَيْدَ لَرَيْتَ تَأْسُ چې پي ورکي اولادکم خپل اولاد تا نو پي به سره څنګه ورکي سره هپې نشو ورکول اولاد تا ورکول شي پي دا دایره خزولونی شي نو هغه چې دایره هغه خزته وي چې د پيو د پاره بچی د پاره راغوالي نو دا پای خو سره زکه ول ورکی چې پیسې هغه خزله ورکی او دا پیسو په وجا دې ماشوم لا ستا پای ورکی نو زکه نسبت سړی ته وکړه. نن سبا خبر آسانه ده خو زموږ ضرورت نشته. نن سبا دا چې پې مې دا ویږي چې هغه د یو په ضد به ول ورکوا استعمال واه ته به لحاظ وی او نه بس وی او نه بس وی وای نرتم کیرادل ریتاسو انت سترجو اولادکم چه پای ورته تاسو خپل اولاد فلا جنا علیکم دشه ګنا پتا سبحان او سنگ معاشره سمای اذا سلمتم کلا چور کوی تاسو ما مال اته تم چې د کړه تاسو ته الله ا چور کوی تاسو ا چاله درګی تاسو ته بل معروف قانون د شر چه کم سیز تالا لا در کل مال نو پاغی مال که دیل برخ ورکا لیکستا بچی در پی ورکای وشه چاوی سر احسانو که نو تمو سر احسانو که مقصد داریم ویدی اداللہ نوالمو پوشی ان اللہ بما تعملون مسیر نند احسان فراموشان دی خلقو لا احسان کلی اقتدار کی راوستی اوٹی اولا ورکلی بیا کمی کمی نخری دا خلقو سرکی دانو جدو خود دی خلقو پوشی دارت رسید لیمان کدی ما سره احسان نو کړي او زما تایید او مرسته نه وکړي زه په دې چوکول نه اسوي ولعلم پوشي ان الله او حدیث ده من لم یشکر الله لم یشکر الناس سوچ دا من لم یشکر الناس سوچ دا مخلوق شکریا نه ادا کوي نو لم یشکر الله ادا الله شکریا نه ادا کوي نو تاسو خو پوهیږئ نو ان الله بما تعملون بصير الله پاک چې کوي تاسو بصیر لیدونکي دي د لسم حکم عیدت دا غ زنانو چې دا غینه خاوندان مل شو اخذ فاطمه داغه په سوره انتظار کوي سلور میاشت لس رج باغ انتظار کوي اصل کې د خذ عیدت درې مهینې درې میاشتې لودا یو میاشت او لس ورځې په سیوا ولې شو دا یو چلا دا چلا پدریو میاشتو دا دا دی خز غم شو خز و پا خاون باند سور غم کئی سلوی خرده او دا دری رده دا غی عدد دینو دا با دکون ننوزی والذین آکسانو توفون من کوم چوفات کولی جیستا سنا ویزرون آزواجن اپریدی بیبیان اپریدی بیبیانو لرا یتربس نبیان کو زیننا انتظار بکی دا خزی پا خلو زانو نمانی اربا تاشرن سلون میاشت و عشر و لسر زی دا با انتظار کئیم فیضا بلانا نو دا سلوی اختورزو نا اخوا دا خز غم پا خاون نشتا او دا دا چلا سلوی اختیر و سلوی اختیر و دا خز غم دا پا خاون نستا خاون چل تا ریتا پا سلوی اختی کے سرم دا زانا خز جو رکلی دا غم کئی سلوی اختی پوری حلو گوند خود سوچو که واتا قرآن نده ویره پا قرآن پوانه سچل لی مالی او کس چیت رو رو فاقیری کری یرا ودامی استادی تالا چیت رو رو دفلانو پاچه وقت دیره لنبه مخ که دو رو لنبه وحشل تزرالا پایی کری کلو چه دفلانی دفلان سلویختی را اتا برا ده نمال آتا کتر لرسی سو تو خدا ستا عجب گونده میتا عجب خبری ری کری ده وې څنګه په پدې کې دې کړې وي زما خو صفه خبره یې کنه ها چې زما د پلار سلويختی ده و یا کو نو سلويختی ده کنه زم دې راغره نو مې دې خبره تعجب واه زما سلويختی ده سړی یو کده خدي مې حیران شوم اوره سلويختی ده خدي بچې پیدا شي سلويختی پورې انتظار کوي نو دا خبره مې ته نو ورو کنه ټیک پټی کې هغه تر سعودو مې اوره سو زما کار ما غاصه به دښمنی شروع کړه او ما پورې خندا کړي او زما پلان سپکړې مې ما په خبره هم نه کړې خو تا لیکل کړي او ما دا غي لیکلو صرف په خپل ښکارا کړ دا سلويختی ده سلويختی ده خدای کړه سړی او بالله د خز غم په هاون سلويخ لري او دا درې میاشتو خو موده د عدت ده دې دا سوچو کا او زما دا ها نیا سلويختی ده او زما دا نیک سلويختی ده او دا به لیکلي او پلان چهله مې پلان چهله مې او پا دی پوسترم بیا شرم نکلاده پا دی پوستری دیگی دیدی که نا نفلانی سیاسی سر چهلم دی همانا یو خدا زخو بس نبو آجون بیان گوزه انا ارباط آشون او پاغی لکون روپای بیده او لگی بیدینی بیدینی لار او شوا پیغمبر سنت ختم شو او شرم به حیاي سر رالا واجرا او کو تفسير وضاحت کینو وي دای مړه داخل نه کيده ګوره ملس پکې و مړه خطاس پک خپل پلات وي چاغا فایزا بلغنا تنر بابا الله دی وبخي صفا صفا خبر به ګوري وي چې یو سړی چې بچې پیدا شي عجیب خبر دی هغه مال په خلیم ناراضي واجی بسړې نو دی بسړو کی دز دز اسمان تبا ټوپکونی سي څه چلې اچھا خدای مې لنګ شوې ده بچې پیدا شي هله که چوي بچې دې پیدا شه هغه به زاد هغه غوړي خبر راغی ګنت تاسو په بازو په ته اوریدلې مې دا څه ده کنه نه دې کا سانتي اوریدلې دې ګینه راغی کې څه دې به اوسم چیرته یې اصف صفا سره سچا صفا خبره دې کوله نو یاد کا اللہ تو بانے سانو کنو شکریہ دا کنو تا تمان چھو ٹوپکی پر آسمان تنیوریو نا شکری کے او بلنا چکرے پلار منشی ہاں نو دے بولا شا ہاں زہو دا حالا دے سلوی اختی دنو فلا جنا دا سلوی اختی رسمون بلکل ختم کے امی حبیبوا رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام بی بی دا ابو سفیان لروا دا معاویہ خوروا چکلو تا حکم راغه چې ستا پلاړو پات شوی لري درې راځي غمې وکړو په پلاړ باندې چې درې راځي غم تیر شوی نو نوکرانو ته حکم وکړو وای رانځه راوړې سترګې ټوړې کړې دنداسا غافل او خلیص راکړه او بوډای وا بیا یې نوکرانو نور خوځو تا وای زه بوډای ما زما دې ضرورت نو دا خو نو جوانان پیغل زنا نه کوي خدا می زکه وکړو چې زه د خلکو ته وخم چې ګوریال ساتای من ته پیغمبر درې ورځې غم په مړی ویلې درې ورځې اخوا بیا غم په مړی باندې نشتا او کشتا نو سلویخ ورځې غم د خځې په سره په خاوند دی نو دې ځان هر یو خاوند خوځه جوړه کړی دا سلویخ دی او دای دومبې جمعه ده او دای تقسیم کړی لومبئی جمعہ میں فلانے ما سکے نبل جمعہ میں فلانے پپو کے نبل جمعہ میں فلانے کے او پاخر کی بٹول بیا چاندو کو او پیوز بانے با سلویختیو کو دا کئی دیر دا گا چھے دا رسمون ختم کئی دا دیندوان رسمون دی من او سمرتی لکری دی دا جمعی اب تواری او سلویختیانی کری دی فلا جنا لیکوم فیدا بلغنا جلونا کلا چور سیگی دا خزی نیتی اقبلی تا فلا زکا دا خزی مودا سورا و سلاسا تا قرو دری میاستی وی کنا ناکو تیر شدو تا وی سلو میاستی و دا سوازی دا سلوی خرزی دا غم بانی صاحب شوی اصر کو دری میاستی دی فلا جنا علیکم نشتر گنا پتاسو پازکی فعلنا چه کئی دا خزی فی انکو زیننا پا قلو زان نمانی بالمارو پا قانون دا شر باندی ہو کدا خزی د خاون د عدت نرستو سکار کئ نکاح د چا سره کئ نو تاسو ممنا کوي مکو جو کی والله بما تا مدونا خبير الله پاکا څه کوي تاسو خبردار دي په 15 منټو وړه کړه خله کې منټو شو چکا ولا جن علیکم اوسه پوری ویډیو له تل نه و ټول راځو او چې کله موږ نور کول درس کو نو ټول راځو نه ماسپخیم که چرتا کلا کلا لارشی کنی یی ماسپخیم راشی او ماسو تلا پوری ننده ننده شروع اکلا منگ چه شروع اکلا افی مشین او لگا بیدی لار ذا خیره نمی لگو وَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَسْتُمْ بِهِ مِنْ خِدْبَتِ النِّسَاءَ سوال سم حکم ده حکم ده خطبه حکم ده کوجدن چاکر پیغام لگل دخپل ولی طالبم وی لا په تعریف ګری په زمانه کې یو مور خپل تاسو وینې وی واده وی نه وی فلانو فلانو کړه لار شي ها بیا ته یو ځه بځه هر یو ځان نه خځه ګوري فلانو کړه نو رښتي یو بل کړه لیګ را لیګي ولا جن علیکم نشر ګنا پتا سو فیما پاسکه اگست می من خدمت النساء چې تعریض کوي تاسو پاري سره تعریض معنی اشاره پیش کول کوئی تاسو پاغی من خدمت النساء یعنی پیغام لے گلو دو خزونا او اکنن تم بھی انکو سکوم یا پلک پتوئی یا پتوئی قلولنو کی سمانا خدبہ دیتوئی یو کوجدن دا په هر طریقه چې ته چا کړه زی لارشا په سی طریقه وګوره او یو د خزی خاون مر شو عدت ملاو شو نو په زمانه دا طلاق ملاو شو نو عدت نو مخک مخک هغه تا د نکاح افر نکه چې ګوره ما سره به تواده کې دا سخت ګناه ده هو پیش کول دا دا او ته ویلې شي چې تا کرا تا د یو داسې کور په کار دی چې ښه عالمي ها خو کړه کتابونه ای او خو کنه درس کولې شي یره چې تا کې کم صفاتونه دي واغه او ته ویلې شي پای کړه خمه خی تاریخ دکانی خم ملازمتی لکه ملازمان خامخا میاشت میاشت تنخار عزیز دائی دائی نظما نظاری بستا زندگی اس رخ تیریگی دیتا تعریض ہوئی داو تا ویلے شے خداو تا نشے ویلے شے گولے چا سرا حداغا مکو با شکر عدد تیر شے دماغ صاحب لین سی دے بیا ننکا دادا روانی حدی خلا آغا پلا خاون دے لا تختم نی د بیماری په اخیری حالاتو کې او دا اوس ربیا سکے قبضه بازو کوي او سات سی بیانی ولی وای ګوره چا سبا لین دین نه کوي تو علم الله او فوز الله انکم بشک تاسو چې ستز ګورو نو نظر دې چې یاد بکئ تاسو دې لرا یاد بکئ تاسو دې لرا په زمانه دې درد کې ولا کلا توعدونا او ما یادوې وعده مکوي تاسو دې سدا سرن پټه پټه وعده سره مکه وای چې قبض بازو وکړي چې بس موده تیرې جنو ورته ما خزای الا ان تقولوا قولا معروفا بل چې وای تاسو وینا ښا دا وینا خونو چې اشاره وته وکړي تعریض وته وکړي ولا تعزموا عقدت النکاح او قسم کوي تاسو د غټې د نکاح په زمانه دې دکې حتا تر دې یبلغ الكتاب واجله چورسیگی کتاب نیتے اقبلی تا لکھ آگا نیتے تا اورسیگی سلور میاش تے لس روزو تا مذبیا ٹھیک دا وعلمو پوشے بشک اللہ پوئیگی پاسبانی فی انپوس قوم چس نفسن استاسو کی ریسا سرنن کی ری فاظرو زان پس کے رینا پس زمانی دے عدت کی دنکا نظار و ساتے وعلمو پوشے ان اللہ بشک اللہ غفور حلیم بخشش کے ان کی ریو سبناک بینزل دا سم حکم لا جنا علیکم طلاق دا غیر مدخول بها طلاق دا اغخذی چه دا غیر سرا دخول نی شوی او طلاق ملاو شنو دا غیر دو جهه تری او اغدوارا پا دی دو آیاتونو که ذکر کئی یو دا خضر آدھا خاون کور کر خضر آدھا او خاون او قتل په نفس کتلو سره یره وی بدا زما په معیار برابر نه ده طلاق یې ورکړه طلاق یې ورکړه نکاح شوی دا خزر هغه ده خود یو ځواله جمانه ده شوی نو دا به وسکه نو او په وخت د نکاح کې مہر نو مقرر شوی مہر نو مقرر شوی او تفریضو لهن فریضه نو مقرر شوی دا غیر لپاره مہر نو چه مار مقرر شده نو نو اسم پی نشتا بس که جولا جامو لورکی ورده کی گینی بس زیبا زکا سرسی گی نا چه پو وقت نکا کی مار مقرر نو او که مار مقرر شده او لزرا پنزوز روپی مقرر وی او نفس خزرانا او طلاق ملاو شو خزیلا او جما نده شده وط نده شده کرواله نو بیای نیما حنیمه ای سبیا رسیگی خواه نیمه ای سر رسیگی لا جنا علیکم اس خیال کوئیم لا جنا علیکم نشتر گناہ پتاسو ان طلقتم النساء دا خد خوخنی طلاق الور کی بیاوی نا واتا چی لکل کری اپ دا محر پا آوخی دا پنکا پا وقت تا دا محر لکل نو کری ہاں انداہو دا مقرر کری بیا پینزا کنال خورد پسی لکلر دا پینزو کنالو پی دو کنال خود ونیم رسی کنا دا وی نه کنه ما خو نه دا وعده کړی تا وعده کړی او کنه وعده کړی لا نکاح خوشی وک لا جنا علیکم نشه ګنا پتا اوسه ان طلقتم النساء ک طلاق وک تاسو خو زل را مالم تمسون سو پر چنی ما سکړی تاسو به خو زل را مسنا مراد لا سول للی لمسنا مراد جما کولی هم به سری او تفریضو لهن فریضا یعنی بی مقرر کرے تاسو دے خضر پارا فریضتا مہر او مقررم نوی مہر ومتعونا الموسی نو فیضا ورکی تاسو دی خضوطا متعونا جورا جامر دیتا الموسی پا مالدار بانی قدرو پاندازا دا مالدار ایدا غا جورا وعلى المقتر او غریبانی قدره پاندازا غریب ایدا غا جورا مالدار دی حجورا دی ورکی زمان کورتا دا غریب ہون دا شلو زورو دا جورا والا اوزا او غریب دی زکر زمان استانو دا دریو سو جورا والا ورکا د سلو خو لگی یو خود دریو سو نکم جوڑا مشکل بای داولا ورکا وعال مقتری و پا غریبانی قدرو پانداز در غریبی داغلا مطان دا جوڑا جامل ملبارو پا قانون در شریبان دی حقن عل الموسنین دا کار لائق دی پا موسنین موحیدین باندی واسر حسن دولو پتن لگی وی خواه تو پوری گو سر شب زبا دس جلی سر خیر وَإِن تُلَقْتُمُونَ اول دغه ستار کې نه به باندې او خواله واغې ته څه نقصان رسېم ده وَإِن تُلَقْتُمُونَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ او کتلاقې کړه تاسو به خذ لرا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ مخکې د مسکولو تاسو به خذ لرا وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ او تاکي حال زادې چې مقرر کړې وي تاسو به خذ لرا فريضة المهر مهر مقرر کړې وي په وخت نکاح کې نصف ما فرستم نو لازم دی علیکم لازم دی پتا سو نصف ما فرستم نیما مهر فرستم چې مقرر کړی تاسو ها وخت نکاح کې الا یافونا مگر کاف قیدا خذ کاف دا خذ کړي چې خیر دی نیمه رسیږي چې دا به خوخه نیما اغه نیمه مرا کوزه نه لارما ها او یافو الذی یافکی آکس او یافو الذی یافو کی آکس بیدیه عقدت النکاح چپلاز دائی کی غٹت نکاوی یافو کی آکس چپلاز دائی کی غٹت نکاوی آغا پکے بان کروی روح اللہ یو ایک اصلا نامہ کشیر دن کدر گئی گزارا کی دامو لگو دامو لگو دانی دل تکیر دین کے دراشو بیا دل تکی حوان اللہ جی حالتا حوان را جی اما چیز من گفتی رو گوره گوره گرمی ده او یا فوالذی بیدی یا فکی آکاز بیدی چه فلاز آئی که حقتتن نکاح غٹت نکاح دا یا افو کی سڑے چه استاف و نم کی گی ما سرا خزن نم ندر کو ما دا طول والا خدا عفو کی چه زد خواه خلیم نرستا پا ما سکو ما نم می رسیگی نیم در العالم نیزم آره که خدا وی زد خواه خلیم تلاغ در آر که پورا برا که او سره پلا دائی که در نکاح گوٹا دا پرانستل او ترل دادا چا لاز کیری دادا سری لاز کیری ناغوی نم دکیگی زیرا دا حاتو در کو ما وانتا افو اقربو لتقوى او دا مافی کول دادی نزدی لتقوى عمل دا پریزگار رہی تھا مافی دادی نزدی لے عمل دا پریزگار رہی تھا ولا تنسو الفضل بینکم او میرو اقبل ولی بینکم فقبل منس کے فقبل منس کے اقبل ولی میرو ٹھیک دا طلاق راضی نقصانون راضی خوبائی بندی اور رشتداری آگا سے جاری ساتھ ہے نن سبا چه طلاق رادل آس رشتے مشتے ختم شوید وَلَا تَنْسَوْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ مَيْرَوْا اِقْفَلْوَلِي دَا لَا تَنْسَوْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ دَا لَا تُولُ مُخِ قَوَانِنُ سُرَهُ لَگَا لَا تَنْسَوْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ مَيْرَوْا اِقْفَلْوَلِي پَقْ فَلْمِنسْكِ مَشْرَا شُقْ جُوڑ كَي چاہے کہ سخاوت وی پلولی مئی روا مدافعات تے پلولی مئی روا ار وقت تیاریا پلولی مئی روا زاند حرام نوسا تے پلولی مئی روا یتیمانانو اصلاحو کے پلولی مئی روا دا مشرکین نلدشے پلولی مئی روا او دا پلولی حق و ادا کرنے نور خطی دا مشرکان دی دارن دی ها دا ناکار کارون نمانشا خفل ولی میروا چک دا آغا زمانه کیا و آغا زی سرا کم دا حرام وی اینا منشا و نو دا خفل حق و بادا که که نا خفل ولی بنا ایره سی دا حرام و دا حلال و پیجنا خفل ولی میروا تعظیم دا اللہ و که خفل ولی میروا ایلا کے خلولی مئی روا طلاق اور کے خلولی مئی روا مودر پی پی اور کے رضاق ثابت خلولی مئی روا خاون منش خضفات اشوا خلولی مئی روا طلاق اخلے کوئی دن کے نو خلولی مئی روا ولا تنسو الفضل بینکوم مئی روئی خلولی پخفل منس کی یو بل سرا بشکا اللہ پاکات کویتا سریدن کے لئے داو خیو صحابو آغا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہک نے حجرت کو داغا یو بی بی پاتشوی و قریبا آغا نواتلے داغا سرا داغا پری خورا او قانون د شر زمن د دین دارے چیو سرے آغا دلار حجرت اوکم او داغا خدا پدار حق کی پاتو خدا آغا سر حجرت تلاغلہ نداغی نکاح ختم شوا داغه خزر بیا نه ده چې څوک بیا کینو کولی شي نو دا ابو حضرت عمر فاروق جلاله قریب پر خو دی وا او داغه سره بیا بل نکاح کړو بل صحابي نو نبی نو حضرت عمر خدا نه وي دا ود تا کړو اوس نه دا خدا ما خدا وا هم بازار خو خدا ده دشمنی نه خپلولي بیا د صحابه په خپل منځ کې نه و پر خو دی دارنګي ام بکر دا آغا ابو بکر صدیق آغا بی بی چوا ہاں آغا نواتلی پادشو وا دار حرکی بی آغی سر نکاح یو کافر کرے وا خدا نیوی چدا ولی بس دا آغی بر ازا نوانو وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ دے زمانے کو طلاق رو لور کرو با دو قومونا او دو قبیلی بیا پا جنگی بیا وجا تا دې ډول ته لا کول کړي واده نه سمولنو هله ما څه کړی وې ستاسو ورو واسه خور واچ زم ما ژوند نه ته دېنو ژوند خو مې نشي تباہ کوله خبره حافظو عل الصلوات و صلات الاستا شپانو سم حکم د صلات ما اسنه چې معاشره کې ممتلا او منځ نه پاتې نشي حکم د منځ ذکر کا لترغیب للانابت ہاں کله کله سړی په معاشره کې لګیا وي پلان دې کې صلح را پلان دې کې میټنګ دې پلان دې کې جرګه را مونږ ذکر زمون به کو سړی بیا مون ظلم بیا کو خدا روغه مخ کې کو وای خدا کړه ولا الله حق الله وي زما پر دې او صلح کې حافظو عل الصلوات ساتنه کوي په منځونو باندې حافظو عل الفتول منځونو او صلات الاستا خاص کر په منځو استاد درمیانا کم منزده نباز وی دا درمیانا دا مازگر منزده دو منزده تی مخی تیر شده رازی سهار و ماس پیخیم دو تی روز تو رازی ما خامو ما سوتن باز وی صلات استان مراد سهاری منزده دو تی مخی دا ما خام او دا ما سوتن دو تی روز تو رازی ماس پیخیمو هم مازگر بارال نو سوک یو یاد ایو سوک بل یاد سوک ده ما خام ده ما سلطان آگا ده رمخ کره و ده ما سبقی ما اور پسه ره زمن ده شیخ سه برای دادا چه ده صلات استان مراد هر منز در بیانه ره سالتن کوئی پو منزونو بانده مانا دا سکه و صلات الاستان خاص کر پو منز در میانه خاص کر پو منز درمیانا یعنی هر منزبان پابندی کوا نو هر یو منزب دو منزنو ترمین دراشی هر منزبان پابند ہو سیگا نو هر یو منزبستا دو منزنو پامنس کرا دی سنگ بنا دی نو ماسپیخی میں منزب ہو کر محکت کم منزب سہر رسطو تو ماجی گر دی نو ماجی گر منزب ہو کر نو محکت ماسپیخی دی رسطو تو ماخام دی نما خامل جو کو نما کتے ماجگر دے رسوتے ماسوتن دے ماسوتن من جو کو ما کتے ما خام دے او رسوتے سہر دے بیاد سہر من جو کو نما کتے ماسوتن او رسوتے ماس پہ خیم یعنی ہم من بالے پابندیو کا لستا من با ددبو منزنو تر منزر آشی سوکتے دو جمعی منزن آخری نو دا هر جمعی فمون پابانیا نو دا جمعی مون بستا دا بلی جمعی تیرشوی او دا آینده جمعی ترمینده شی بیا چه بلی جمعی دیو که نو آئنده جمعه او تریشی و جمعه منز که بستا منز راجی سوکت اخترونه نو ام پا دیر طریقه بانه ها او دیتا تحصیل اشاره کرده و صلات الوستا خاص صرف مندر میانا د پینزو منزونو دلیل صورت روم یو دیر شمایات که راجی ها پینزو منزونا تا تا سوکوی چیه دارا پینزو منزونا تا رکم زینا ثابته صورت روم کلا کلا کمیشن کے انٹرویو کے دا سوال نرازی یو کس ما تیویلی ویزا دا کمیشن نا پدے سوال دا پاتے شویو ما دا ما تا انٹرویو کے دا سوال دا غلو چا ما تا خودلے شاگا صورت یا آگا آیات چپائے کہ دا پینزو منزو نو بیان ہوئی نیماو تا صورتی بنی اسرائیل آیاتو خودلے وچ دا خو اجمالی وی تفسیری کی یو یو وقت ذکر کرے ما تا پتا نوا نو پاگی دا سیزون دا دنیا کم پکار راجی گو رہے ہا یو اشتمہ سپارا سورت روم آیات نمبر ستارا اولسم پاکم یاد کرے وقت اولسم آیات دیو درشم اولسم فسبحان الله حين تمسون شميرا تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون سمنزل رات تمسون سال تصبحون ماسفقين وعشيا نا تصبحون سحر تمسون ماحام او ماجگر تمسون ماحام او ماجگر برزوی ماحام او ماجگر که دور فرق خلق ننکه لگه یا ماحام یا ماجگر یا ماحام نا تمسون که ماجگر و ماحام ران تصبحون سحر عشیان ما سوتن او تزیرون ما سبخیم سمونزو نا فکران پینزا نا دو صورت روما یه وشتم سپارا اول لسم اصل لسم آیات و دا پینزو منزون بیان لازی و صلاة الوستا خاص کر فمندر میانا فقومو للہ قاندین اوضر گئی اللہ تا فاجز اتابدار این خیفتم که یرے گئی تاسو فرد دشمننا نفرجالا فصلو رجالا فات افرق مذوب کو رضا فصلو رجالا نمسکوی پیادا او ربانان یا پسر لئی یا فرجالن فصلو قیامن رجال فمانا دا چا سر لئی قیامن سر بخاری ہوئی بخاری مانا کئی موسکو رجالن قیامن پولارے یا پسر لئی یا پولارن موسکو یا پناست موسکو یا پسر لئی موسکو حالت اللہ دی مختلف رازیم پیدا من تم کلچ پا امن فی دشمننا فذکر اللہ یاکی اللہ لڑا تما علمکم دو وجد آگنا چو خودنی کری تاؤسو دا احکامو مادم دا احکامو چنوی تاؤسو پویا پاگی بانی واللزین آکسات واللسم حکم وسیعت للازواج وسیعت دا پارا دا کندو زکا وزا کند شوی دا کنا چه خاون دے حمریگی بیمار دے تکلیف دے نو خاون دے وسیعتو کو رونو تا پلار تا چه زما دا خضبا نا دے کون نتاسو یو کال پوری نوبا سے زما دا مل نرسو خیر دے گزارا ہو سرو کے زما پیسا کے دیلا خوراک ورکوئی ہو کدا غینا پس دا روزی پس سی طریقہ نوبا تیشی کچاس دا نکاہ کئی خطاسو بے نوبا سے دا غینا امیاش نیشو بیا پی کوتا کی خوئی ہوئی دوزا تاس روا گزارا کرانا را واللزین یو دے خلقو دا اللہ کام پری خودی دی بلکل پی عمل نکے او ګورو سره خسته خسته قوانین دي والذین توبون نن اړیو فقور کې پریشان او سرګردانه دي ذکر دي قانون دي قوانینو نه پریشان شوي قوانین نشته کدا قوانین د ذکرې وي او په دې عمل کړي چې پریشان او والذین تو قران داسې کتاب دی چې معاشرم سمای اصلاح دا قدیم کې اصلاح دا معاشرین کې اصلاح دا قرانیم کې اصلاح دا مجاہد و دا ملکم کے والذین آکسان نتوفون من قوم چوفات کولی جیستا سنا ویزرون آزواجن او پریدی بیبیانو لرا وصیتا لازواجهم یوصول وصیتا فکار دے چو وصیتو کی وصیت فارا دخلو ببیانو دا حکم استحبابی دے مطانا تر فیدی الالحولی تر یو کال پوری یو کال غیر اقرار بید شرونا بید اخکلونا فیر خرجنا نکوت لی دا خزی پخپلا خوشا پخپلا خوخ بانی ووت لی سوکو تا خوشا وی سوکو تا خوخا منگو تا خوخا وی فیر خرجنا نکشت ووت لی دا خزی پخپلا خوخا پز ایدتنا پخپلا دا شو جی ایدتنا پس چاسر نکاو کیو پا نکال آرام فلا جنا نشتر گنا پتاسو اے اولیاؤ فی ما بازکی فعلنا چکی دا خزی فی اکبو زہننا پخفلو زانونو بلمارو پخی طریقہ اوز کا پخفلا ہاں اوزی پسی طریقہ نو پتا خوزو گنا میمن نکاو آزا داوئی نا شرم دے گوارے دا بس دی یو داگا یو معشوم تا تول کنتون کئی بیا کوئی رکھا اوز بن خواہون کم دا خلق باب دا پولے پی غور کئی او نا گوڑے ہو لے بس گزارا کوا دی یو معشوم سر وقت تیرا وا او سرے لادره دې غم نه پولې شوې ده خځه بیا ځاله په غم غم دوران کې دوسه مو سوالې کله یو څوک له دې کې وکړه او یار څنګه چلې زما خو کور داسې شو وته به غم شه غم لا ختم نه یو ځاله کې ځاله بندوبست کړي هغه غریبي باندې ټول عمر په غم تیر کی وای نه ګوره شرم دې او پښتون ولی دا بیا به یو ګل او ټول بیا غوا ها بس ګذر نو ټول عمر مزاګه غریب تیر کی هغه یو معصوم تا نه نه بالکل چخد اولا ملاویگی بلکل درشتہ کئی دیکھ سو گناہ را بلکہ ثواب دے دارتن را بچوی واللہو عزیزن حکیم اللہ دے زور اور حکمت والا المطلقات مطاعن بالمعروف آواتل نصم حکم دے حکم المطاع حکم دے جوڑ جامی چو وقت دے صداخت تیر کر بیاولا سوار کا آوازا پا مخار رکھا ملکر در سر پاتشا په کمره کې در سره پاتې شو نوکر در سره پاتې شو نوکری وکړه بهرحال په هر حال کې چې تا سره څوک پاتې شي بیا هغه رخصت ورکې نو صدقه دې وکړه عزت دې وکړه وا د لسو د پوسیدو د ورکا وازا زماده طرف نه توفره اسلام هم منتدا درنا کوي دانو چې تا سره پاتې شو بیا په ګس کې وي شپ ازا او خیراله مخه هم ہوتا نه وي وایل مصل او په دې باندې د انګریزي ها ادارو دے خصوصا انگریزانو پہ خو عمل کرے آگئی ہوتا الودائی پروگرام ہوئے الودائی پروگرام ہونا کئی اسکنونو کالجونو کم داشے کم لیکچرر پروفیسر پرنسپل اغالکانو لم کئی ویدائی تی پاچی دا کئی کنا کئی دا چلا سم مانے کم ادکان دا اسکن لزینو الودائی پروگرام ہونا کئی دولو سم مانے ہونا کئی سلورم پینزو والا اماشماو لم کئی حاغی پی خواہ عمل کرے خوزو منگا تحدید مولیانو پی عمل نرے کرے اللہ دن مار پی ویشا بالا لس کالا اتکالا بطیر کی او بیادانو جدا پسنگ ناغلیو او پکم اتریق الار والمطلقات مطاعن بالمعروف نفارا طلاق شو خوزو جوڑا جا ملا حکم عام دے طلاق سر یواز ملا گوا حکم عام کا والمطلقات پارا طلاق شو خوزو مطاعن جوڑا جا مدا گورا حکومت نا چه پینشن اخلی او دیر وقت سر تیر کی و ملازمت سر او کی نو دا چه پریدی کسو دور گئی دا چه پریدی نا و اینا من سر خواق تیر کرے رے نو یو خق غط غوط ور کی چاہی تسوی پینشن کنا او دا غینا یا او دا غینا پسو دا وی میاش میاش کی بتارا دا غین مناسب معاوزم ملاوی سنگا عملی پکرے والمطلقات او دا پارا طلاق شو خضر مطا ان جول جامدا بن معروف قانون دا شر باندے حقا دا کارلا دا المتقین پا پردگادان او کد دن پیر دارا کی سلوی کارم پا دے شو بیا شو شو دا خیر آلین بیانوئے ویزا مرا دا امو پی خواہ عمل کرے او ده پارا طلاق و شو خوزو مطا انجولا جامدا بالمعروف قانون ده شره حقا عل ده بزان که ده ولو انشاءاللہ گوره خواب حقا عل متقین ده کار لائق ده فردگارانو بانده کذالکا یبین اللہ دارنگی بیانی اللہ لکم تاسو تا آیاتی دلائل قل لعلکم دماشره د حسن معاشره سره خسته درایت تاسو بیان کړه لعلکم تاکلون خامغاج تاسو د عقل نه کار واخلې لو د عقل وګړه کنه عقل نه کار واخلا وختوار د دې دینا اوس تنویر په جهاد باندې او زجر هغه سستوتا چې متکاسلینو سستی کړو د جهاد نه تختیدل وې جهاد را باندې را اوس بمړیګو نو هغه دې پر هوډه منډه والی بل دې را تختیدل چې لا سستی پکې را لکه بعد خلک سخ یریږي داسې موکو نو یې خدای دې خیر کې هوس نه نه داسې موکو نو چې کم دې له امن دې اول تلار نو آغا جے کہ اللہ پر طول مرگ را وستے دا بغیر دا جہان دا پی مرگ را ہے نو اللہ وی تاسو خود مرگ تک دے دلے یہ غوز دربانی مرگ را ہے زانم خلاص کر نو دا آغا مرگ نے پس بیاج جن دیکھ را وی زانم خلاص کر نو دی وجہ نا دیو تکلیف دی وجہ نا با آغا آغا جے نا پیختا نکے ہوں حوابا رانا عام بیماری رانا تاگی نمک تتلے چوئے خود دی وجه نبی آمدا هانچه ایره اوز با زمره اگم آن نا نا وبا چرا دو وبا نا با تیخت نکه بیا خوا بیان ناغی کئی او بیا دا امیر دا امارت دا جونولو دا پارا شرطو نخی علم ترا الاللزین خرجو من دیاریم آیات نگوریا کسانو تا چاری وطن دا پلو کرونا وهم مجوب و حلان کیو آغی پزرگونو بانده پزرگونو خرکو سوکی احتیاز دارو با راسو چو آیا بیا ژوند دی کړه غیله الله په دعا د یو پیغمبر پیغمبر دعا وکړه الله دې ژوند دی کړه بشک الله خاوند فضل دې په خلکو ولیکن اکثر الناس را شکرون لیکن جا د خلکو نه شکریا بیان نه دا کوي چې سوره سانه را سره او خدا دریم زل شو یو زل قتلتم نفسا هغه چې مړ ژوند دې شوی او خبرې کړي او دوی هغه بنی اسرائیل چې موسی علی السلام سره تلو وې موږ ته الله او خایا چې موږ په خلستر کو وینو ملک شو ها ثم ها ثم باسناکم من بعد موتکم دعا او دا دریم زل شو او دزر نور راجر شو وقاتلوا اصل دعوا جهاد جنگ کې پرارض الله کې هو چې کافر دې نفرې او کافر ستاوی نه پسی شو دې نو پرې دې نه بیا وقاتلوا جنگو کی پلاز اللہ کی دکافر سرا او پوش بشک اللہ دے اولیدن کے پویا اس ترغیب اڑکے انفاق تا دے سرا انفاقم کلا کلا بیانے چی جہاد کے نو جہاد رسشی ضرورت دے انفاق مال بم لگے منزل لذی یقرض اللہ قردن سنانا ہاں سوک دیا کر چھوڑ کھول بھوکی اللہ لڑا اڑکول کستا دو چل بگی دا مال اللہ دا غد پارا پو دو چند دیری سرا سورے چھوڑ کے اللہ بے گرد دا اللہ لوزو ندی درو خون ندی کنا اللہ و ایمال راکا نو دو چلی در خون دلا کنا دا موہ جزا غریبی ما سب ورکم بیا بدا گا چھ پاتی شما اللہ و ایدا سندا من ذلذی یقرض اللہ قرضن حسنان مو هوایو چې ګنې د الله په دین مال خرج کو بس تبا شو ګنې بالکل څه ختم شو نه چې سوره ورکه سوره دې سرمایه ورکړه داږي په ډبل الله درکې ویلې دیغا او ته تجربه هوګه کړه تجربه کوا بیا پته لګي من ذلذی یقرض اللہ قرضن حسنان سوره اعزاز چول کول وګ الله الله او کول کې ستا پاندو چند مکی دا مال دا غر بارا پودو چند دیری سرا واللہ واللہ قبض کئی تنگئی ویقصو تو فراخ کئی چالے تنگئی پنور کولو پدن بانی او چالے فراخی پدن پد کولو بانی بی بی آئیشو ایمال ہو لگوا چالائی دل در کی او کمال نلگے خزانہ کے اندو اللہ بیدن بر خزانہ کی ویلے ترجون خاص اللہ تو واپس کول بیشی ساسو پیسرے اوز ذکر کئی چه ده جهاد ده پارا ده امیر و ده تنظیم ضرورت ته نو چه تنظیم جوڑه امیر نو ده امیر شرطو نتا تخی علم ترا آیتن گوری لن مدعی او امیر چه ده نو کلک سره با امیر جوڑه ناراض با نو چه ده سنی آیتن گوری سردارانو ده بنی اسرائیلو تا وز موسیٰ علیہ السلام نا کلچوی اغی ده نبین پیغمبر تا چه ده اغی ده پارو عباس ده نام ملکن چه پوتا کا مند پارا یو امیر جوڑ کا مند پارا یو امیر ویلکا دی ناس تو کسانو کی یو امیر زانده منتخب کئی پوتا کئی سکم امیر دی پوتا کئی امیر تاسوشتا ایواز دانا سکم امیر دی دازی آو کن امیر شتا گوڑی خان ایواز دانا ملکان جوڑ کئی داستاسو امیر نیدا چه مند و یو خواد یو خواد غری دانه چه سره بلا امیر کا فضه ناسته نا آغا کس چاغت تکلوی بادر دو جتاو تا دا خبر نئی کری پستر کو پا اشانه بانی بیارا کار کئی دره لگیای مدا آغا سرخ کتا کی جانه ایباز لنا ملکان پورتا کا منگ نپاره یو بادشاہ جور کا منگ نپاره یو امیر دا چه امیر خون کئی لکه زمنگ امیر نشاط و توحید و سنہ اللہ دی عمر کے خیر و آچائی نوجوان اللہ دی دی ہر مصیبتنا سرز منگا دی طول مسلمان رو بچ ساتی مدد آجی امیر کے چی سری کے شجاعت و بہادری پیدا کے نقاتل فی سبیل اللہ پا ہر میدان حضوخ و سرکے دو افادی شیم چی شیخ ترے او دو دو تکالیب مخی تری او دو بار بار وی وی ما شیخ سے پویو چه تا پس پیر کفن که لاره او زبا پا سر کفن که در دما ها غرستو شوه نده ها واقعی خرشوه نده اللہ دی داغ سکلک ساتی دعاو تا کوئی چا اللہ ها بچی کی رازه پیدای کی او اللہ دی زمانگ داغ زی عباد لری اللہ دی دا هر قسم مصیبتونو نا سر زمانگ بچ ساتی ای باز دنا ملکان پورتا کا منگ باره او میر قاتل دانلی سنگ خستا خبر اوکڑی حداسو کولې دې دې دور کې نو قاتل فی سبیل الله چې جنگ وکوم په لار د الله کې من به جنگي وو د الله په لار کې خو موږ له یو امیر جوړ کا بنی اسرائیل موږ له امیر امیر چې موږ جنگي وو نو چې امیر جوړ کا نو پشاشو به جنگ موږ نه کاو قال لوی پیغمبر هغه پیغمبر څوک تو سو کوئی شمعونو سو کوئی شمویلو اکثر روایت پر شمویل لازلی دی خو قرآن نم ندے غصر بس یو پیغمبرونو قال آنوی پیغمبر حلا سے توم آیا طاقت لرئی تاسو حل فماند قد سرا قد آسے توم طاقی طاقت لرئی تاسو آج تاسو وای جنگ جنگ د جنگ طاقت لرلې شي ان کوتب علیکم القتال کوم مقرر دی په تاسو باندې جنگ ک په تاسو جنگ مقرر شي طاقت د جنگ لرلې شي الله تقاتلوا عدم القتال د جنگ نکولو اصل کی دا کلام دا شوږو حالا سے تم عظم القتال ان کو تبالیکم القتال خو ان کو تبائی مخ کی رولو اشارت دیتا دا چیز امیر خبر با منی گو رے دا امیر پا خبر کی وزن بھی طاقت بھی اللہ بکی طاقت چولی حالا سے تم عظم القتال آیا توانو تاقی توان لرئی تازو دل جنگ کولو الله تقاتل اي عظم القتال د جنگ اولو کوم قرر جي پتا سو باندې جنگ پیغمبر وي تاسو طاقت د جنگ نه لري نو زکه جنگ نه باندې فرض کیږي نه بیا پشاش نه جي نه منداسي ته کوي او سره ویله کوم کو نه ما باندې تکيغه خرچا ته کوم مکن تو ګوره کوم ها پروس کالین ملګری طالبان وي موږ با آئنده کال کې بيغما من و پزان سره کې لګې پیسې ورولو جمع کوو به خیری او اېدا کې موږ چا د خیری نوو خپل پروګرام چلو ته هم بیغه مې مورې سي ډېر خوشاله یم مالزا خلن څنګه له څنګه غشته دی نه نو وې ته پټما ا او زبې خما دا باندې یاره ما هو تلوي به خو خپل دې به تاسو به کو تاسو به کو نو یا نو صدا دې وي نو پیغمبر ته وې چ طاقت نه شي لرل نو ولینا ما او ته لکه طاقت وینا ولینا سن نشته وینا الله تو قادر د جنگ نه کوته دا پروگرام رب ال خپل چلے دا نه چلول شو مون تاسو نه بل دیر الله خپل خلق منتخب کی چې دا چا ها اخلاص وی نو هغه ته الله دا نه کار اخلي پر طریقہ قالو نو وی دی و ما لنا سری من له راځم بجنګي ګل پلا وز الله کی خامخا بجنگیگو زکا منگ سر دو کار شویدی وقد اخرجنا من دیارنا تاقی منگ اخری شوید خلو کورنونا وابنائنا او خلو زامنونا بچی دانا پاتی شویدی منگ پزور رو اخکلیو کور دانا پاتی شویدی منگ دا خلو کورنا بے کور اکلیو ولی بجنگیگونا فلما کتبانی ملکی تا ناگزا دینا خدنو نوان کلا چه مقرر شو پدی بان جنگ جنگ پی فرش شو سنگ چه ده پیغمبر گمان پاگی بانده و آوغی وی نو تولو الا قلیلا منو تولو شاکلا تولو مات ظلمن پکی نی الا قلیلا منو مگر کم داغینا حوس چند کسانو چاگه ده میدان ولالو لکه موسیٰ علیہ السلام و حضرت علیہ السلام ملو تولو شاکلا صورت مائده کی چرازی ا مایدو ګورې تاسو الا قليلا منهم قليلا في سوقو الا قليلا منهم مگر کم دا غینا دا موعد به دا کوم دا کوم یاره وا نشی کول نو ورینو واځه خزانو شپګم سی پارا سری رشت مایات مایدا قالو یا موسی انا لنرخلا بزن ما دامو فیا فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قائدون زت استا مشرور یا زت استا رب جنگونه کوي زه تاسو جنگونه حمل نه یی جنگونه کوي مونږ به دې تماشه کو استا سوچ دا چا فتح دا وسم تماشه کی صفات نه دی وی دفلانو دفلانو کار دے وزال ٹولو کار دے وار قال موسیٰ علیہ السلام سوئے قال ربی انی لا املکو الا نفسی واخی اللہ زپزانو پر رور میں لاس بر دے چھے نرا جو جہاد نکی نو معلومی گی راش ٹولو ماتے کرے وخا ٹولو شاہ کروا لا املکو الا نفسی واخی ففرق بیننا و بین القوم دفزانی ها ما لازم وای کینی بیا به ګوره ما ته وګورینو بزان لازم کی او شی واول ټول مگر کم دین وانه ولید والله ولالم بظالمین الله کو دے ظالمانو باندې وقال لهم نبیوما هو یغیتا نبی دا غی ان الله قد باسلکم طالوت ملکا وی اغیتا پیغمبر داری ارتوی بشک اللہ قرباسا مقرر کرنے تازو دپارا تالوت سے ملکن بادشاہ بستاسو مشر او امیر با تالوت سے بھی بادشاہ مخی گورا ستاسو مشر با او امیر بسو کی تالوت سے بو اللہ راگے انتخاب کرنے تالوتو تا یونین نیکو رسط رضا بیان رازی پدی بلا رکو کے تالوت سے بو دا کلا کلا دی رسطنو قومنو کرے پیداو دی اسحاق علیہ السلام دو زامنو یونمو عیسو او دبنمو یعقوب علیہ السلام مخی واقعہ ما بیان کرے وکنہ او نو دی عیسو و پا یعقوب علیہ السلام بانی ظلم ہو جاتے کاؤ بارحال دا یعقوب علیہ السلام نو دو خزے ماما کرے ہو لے گا اغاو لدو لریانی ورکلی او دا اریو سے اولا یو یو وینز پنکا ورکلا نو دول زامن دا ہوشنو پاگا دول سو زامنو پا اولاد کے تالو سے براتا نو سکریش دے دا اغا وینز پا اولاد کے راتا دکا دا اغا خود دول زامنو کی خو ہاں باز زامن دا سو دا اغا وینزو نمکنو نو دے چکی وی من لبا سنگا اغا مشری کے یا خدا سے دا سرے ننا واشچا کی دنداری وی اغا کا عرصو کی اغا اللہ تا خواہ دے بس او اصل کی دے عیسو خنو ما عیسو او لقب رومو دے عیسو لقب رومو روم وائی سورتا روم وائی سورتا مازدی کی دا چی سورو نو دا اغا پرنبان اقبل اغا باقیدہ یو ملک مشہور شو چی اغا ملک نوم سرے روم رومیان دا دے اسحاق علیہ السلام دزوی نمو لقب روم اقبل نم داغا ایسو کلا کلا نمونا دا سروف نمون بانی جوڑی گی او نسبت اغیطا کی لکا ہند او سند ہند او سند دیکھنا ہندوستان کی یو زید سند یا پاکستان کی یو علاقہ دا اغیطا سوئی سند ہند او سند دا دوار دنوح علیہ السلام نسیو نمونو داغی داغی پو نمونو بانی اغزین مشعور سے کمزے کے اغیی پاتی کی دل ہند او سن دارنگی دمشق ابراہیم علیہ السلام غلامو ابراہیم علیہ السلام دمشق داغو غلامو نوچا اغزے کی پاتی کی دل نو اغزے مشعور سے پا دمشق بانی دمشق مستقل ملک کر دے دلے رہے دارنگی بلخ ہاں نوشروان نو رخشو پسے کر دے دا چھے کر دے دا افغانستان کے کلا یوغا و کلا بلغا نیوزے کے رور ہاں پا مخا ورا گئے وی بل اخ بلکہ رور خمیدہ گئے بل اخ اخ رور تو ہوئی کن نو بل اخ نو مخففی کن نو بلخی کن نو دو بل اخ نسشے شے بلخ بلخ مستقل نندے پا افغانستان کے زال ولایت دے صبح رکھنا بلخیان چرا دی بلخ دارنگی دا ہر علاقے پل پل نمو علاقے بھی لکا کابل تاو سر پل کابل دو جی تسمیمی معلوم دا چا کابل تا کابل ولی ہوئی ایسے کابل یعنی کابل تسمیمی ہو جی معلوم دا دا پاسر کی گاو بلو دا دا ہندوستان سرا دا طول علاقہ لگی دلو آپ کابل تورخم سرحد دا ټول د انډیا او د هندوزایو هندستانو نو دا کابل دازه چې ده کابل سره خوا کې دا ټول د غونو منځ ده او د خستا زغه ده کې قیمتي واخو هغه ساتلو اته د منځوري خواګان سره ده هغه منځوري چې نظر کې بنا وسته شي قیمتي قیمتي ساروي د بادشاہ د طرف نه و دا غدا ورشو و دا غدا سارو دا پارا هنو گاو پا فارسی کسی دوئی غواتا گاو غوا غواگانی او بلوئی زید سریدو تا بل زیر سریدو کابل کې هغه ځای چې د غواګانو د زریدو د سریدو ځای گاو بل نو چې سن 35 کې صحابه کلال کابل ته ورسېدو سن 35 کې صحابه کرام کابل پور را رسیدلی وو چون کې هغه عربو هغه گاپ نشویلې نو هغه د گاپ په ځای سوی کابل کابل وی نو کار آغاو بیا مخفف که شکل آغا الفاظ تخفیف که نو ووی لده که نو پسی بدل که کابل گاو بلن کاو بل شاو دا کاو بلن کابل شاو کابل دا ذکر تا کابل بخوا دا منظوری آغا غواب دا غجه که سریده قیمتی ذکر تا کابل بخوا کابل اس وجه دشوه که نا سو کن تا پوزو که چه کابل تا کابل ولی وی زمن دا کلی دا چه توڑیره دا توڑیره ولی وی توڑیران بادگی خود توڑیران دا دفل توڑیری پتا وجه تشمیر نا معلومه معلومه دا چا دا نا توڑیری تا توڑیره دکنه وی چه دا یولو یا دیره یو پده یو تور بابا پاده که را تور بابا خلق مشهور کلی تور تو لکه دا توری بابا چه دی پده مشهور چه که نا تور خان که که تور لالا دا شیدا سی براغ نمو تور ها یا رنگی تورو یا مشهور په تورو او په ډېرې باندې چټ پاتې کېدا نو مشهور شو تور ډېر ډېرې باندې چټ تور جیوی نو باغې باندې مشهور شو تور ډېر مانکواز خپل وجه له مان کې ځان راوي نو ما تورې دی وجه بیان کړه دا هغې کلی خپل خپل الا وجه تسمیری قد با سالکم تالو تمدکا تاکی جوڑے کو جوڑ کا ستاو دپارا جوڑ کرے اللہ ستاو دپارا تالو سے جل جوار تا جل بھئی ولوئی فتح دا نشتا کنداز دکھئی تاکی جوڑ کو ستاو دپارا تالو سے ملکن بادشاہ داغے اعتراضو کو قالوی بنی اسرائیلو اللہ کنلون ملکو سرنگی بشید دپارا بادشاہی کو منگا دے بسنگ منبانی حکومت گئے وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ مَنْغَ دَي لَا يُخِيفُ بَادْشَاهَتْ سَرَدَنَا فَامِرِي سَرَدَنَا يَوْ دَي مَالْدَار نَدَي غَرِبُ دَي وَمَنْغَ مُتَبَرِيُو نمالوم ادارا چه دا امیری دا متبرو خلقو کار دے دا عجز کار ندے دے داوی دوین دا چه دا نسبت اغویز و اولاد کے دے را روانو نو دے دا اولاد کے دے چاہو کمزورې نو دیو مانه څنګه اوسم نو دیو څنګه امیر کی عجز دې کمزورې منبر نن سبا ويا و چې خامخا متبر وي کنه ولم یوتا ساتم من المال انو دې ورکړې شوی ته لا فراخید مال لا سو سرشت وین قال انی پیغمبر ان الله استف علیکم بشک الله ورکړې ته لا پتا سو الله د دې انتخاب کله په دین دا دې دیندار وې مشه سے جوڑے نو کم سے کم آئے کہ دینداری ہوئی کنا د دین بواجا آغا با دخل کو لگ لیاز کئی دا ہاں حقونو دخل کو دویم وزادو بسطن بلین میں او زیاد کرے دلدا فراقی پا علم کے دیر پو ادے پوسول مشرعی باندے او درم والجسمی جسمی غد دے کنا کہ جسم غدی نو دو گوری کنا ہاں بلا بلا مخلوقات دا غد غدو سی اغاو غریب خودتی دینا آغا دا که دین نشی منده نشو و نغس امیر که امیر آغا چه تیلی دی نره اشکلت دی چه ان فم که رسید دی بیا یو زینا آگوتا آغا بوده یا میشو آغا دا سخیر رخی نکی نا بس بیا آغا با مند سوی آغا خدمت سوی کی جسم نمراد حمتی دی یو چه پویی پوسول دا امیری دین چاغا لغون دی پریزگار هموی پریزگار دندار هموی کنا او درم حمت هموی حمت بکے محنت بکے رانے جز بازا مشرم و بازا اگور از منگا می الحمدللہ پاہر حد اغبان برابر کرے اللہ واللہ یوتی ارض الازان نسے پدا سے تکالیف ہوکے وقتی وی وی ما زان نسا ہو ہاں چیز مفتی سے مسئلہ کلرالا خما ایسے نہ سبدا مسئلہ جوړ نشي وبا عوام هو چې وګوره دې دې پس راغره نشي ته یو بل تلاش وا نه شي ولا یوتی ملکو مې یشا الله ورکی بادشاہی د دنیا چا د چوکږي چا له چوکږي نو بادشاہی لو ورکی نو ها مشری الله تعالی اور کئی چاہیے کہ زید مشری وی ها یو کو د دنیا دا مشری دا والله د دین مشری دا انبیاء علی مسالم د مشری ول اور کئی انتخاب کړي او چاغه پاک خلو کو دیندارو او کو د دنیا مشری پاک خلق له جوړ کړي دا فرعون پاکو ها دا وا دندو لا اکثر اور کئی حدد قدر دا الله سره نشته نو حدیث کی چرازی الله ما سد دنیا دو ماشی د وزرم نه قدرم نشتا کما سره قدر وې د دنیا د عزت د کرسې او د مالداري د بابا کافر وتا یو ګډو بوم نه وسکلې قدرې نشتا نمرو تو ګورا بخت نه سر تو ګورا چني موذل خلق بدا سے تیاری دو چا بکش نشکولې او نه یو بل خلق کوونه کې ګرځې دو وګینه منګه موجنه کې منګه کشکو ها او د الله دشمنانو باغیانو نمرود ګورا فرعون ګورا خلق به کوتره کاو هر قسمه جابران ظالمان بادشاهان په ملکونو تیر شوی تا تاریخ یې کریمه او دا دې نمونه تاریخ لاسه چا چې ظلم کړي مونږ به تاریخ دوا دي او پرې دې کړه لاسه تاریخ نه ریږي ذات خلقونه والله یوتی ملکو مېشا الله ورکی بادشاهی دنیا چا دې چوغوږي شي چې ته دې مشر شې الله ورته وي ان الله والله واسو ندیم الله فرحکم گره پویا وقال لهم نبیهم نبی ایدا پیغمبر رائے ان آیات ملکی بشک نغاد بادشاہی دار دادا آیات یکو مطابو چرا بشی تاو تا سندق نبی آگئی ویزا چھ دے امیر کئی نو دے و فیصلی پسکی دستن خو قانون نشتا یو جز دے بیمان دے ادویز پا اولاد کے دے قانون سرنی شدے را فیصلی دے کم دے اجز سلے دے تو جواب ملاو شو نوی آغی دا پیغمبر دا انہا دا ملکی بیشکا نخا دا بادشاہی دا میرے دارا ایات یکم تابو سلابجی تاوسو سندق پا سندقی با سکینتن اتمینان بوی سکینہ تورات بوی تورات بحری محیط مانا کی سکینہ تورات دا اللہ پا کتابانی سکینہ ملاوی گی ہاں دا اگر تو خوب تیم دے یہ نا خودے گوا دے تسم دے سب نو خوبی دا جو تکلیف ہوما بازا یا شکمنٹ دے تاریبان تا بیویلو مالچے رو اچھائی او تکا فرمی مسکلا اور اوکے اندکے گوندی اوفر میلو گوندی درس کو لشل میں اٹھا دے مچے سب نو خوبی او قسم دے چھ دنور چھ سارے درس نار اس ماہ تا مزا زیادہ پدے کے معلوم ہے او جلو تاسو در قولم دے مانا لو دا مزا ملائی چھ دا تو خوب تیم دے دیو اکی اکسر کسانو دی او دا سرون تاسو ناسے دا سے حشاش بشاش چھ دا تاسو در قولم مانا مزا راکی خدای گوارے او دا مانا وارات ختم شو سکینہ بنی اتمینان راشا که امن غالی اتمینان غالی قرآن تلا سوا چوا دادا امن کتابو دادا سکینی کتابو سرے پریشانشی سرے خفشی قرآن تکینه اگورا سرے کی اتمینان و سکینه پیدا شی دادا جدا کنه رشاو آئے اور تاثرم خون ندر دی سکینتون من ربکوم او زنانو ام جم کونو کی ماشاءاللہ دادا سناستی سکینتون بار بار تریفون کنن درس نشتا و درس نشتا او وقتی چه من پاوبان دی یاد کری پرون کنا حنمنگ آغا مشین وانا راوستوین دی ادا تیم نا وقتا شمی گولا الحمدللہ دی گولی ناس دی خب پاوبان دی سکینہ تن کورا دی ماغا دی ناس دی خوشانی دی سکینہ تن کتی وقتی دی دی سکینہ تن میر ربی کوم وارخ سکینہ کتابو زکا ہماتا زمق ویلو زمان شیخ اللہ دی پی رحمت نوری گی وی کا ما تا زمان رب ہوئی او جنت تلالو چه تصواری زبی هم چه مال خپل کتاب لاس کے راک او جنتیان داتا کینه ودا غالما دا سدا امن تا سی خیستا او دیتمینان کتاب دے ها دا خو تابوت کی صرف توراتو او دا تورات نا بہتر قرآن دے نو دیکی بیتمینان نی ها ننو گورا خلقو دا قرآن سره کمی لبی شروع کری سو کل اللہ تی راک لاسے سو کل سکی او سو کل سکی ہوتا آیات یکم تابوتا رابجی تاوسا سندقا آئیگ با اتمینانی طرف درابس تاوسنا سکینہ بوی وی فیصلی داغا دا پال کتاب شتکن سندق براشی فرشتی باغا سندق رولی او پاغا سندق کی با تورات کی پر خوده ای خوده لشوی وی او آغا سندق با دا تورات سرا فکور دا تالو سرپی کی خوده لشی خبر ختم شد دا پیغمبر حکم داو او پیغمبر تا حکم دا کم دینا که دا برنا پیغمبر ارتوی تاسو غم مکوی آغا با تورات بانی فیصلے کئی وی تورات نشتا وی تورات خستاسو ننتر تاسو خوده بیخونده خو آغا با تورات بکسا بروڑی فرشتے بے روڑی بکسا اپا بکسا کی با سن تورات بھی او آغا بکسا دا تورات سرا دا تعلق سے پکور کی بکی ہو دے جی آغا تورات کولاو کیو پاگی پا فیصلے کئے خبر ختم شروع سکینت من ربکوم سکینت بوی طرف درستا سنا وبقیت من ما ترک آل موسیٰ و آل حارون دالا غیر تفسیر کئے سکینه څه شهره چې هغه باقی مانده بوي دا ځنا چې پاتې شو یو د خاندان د موسی علی السلام نه او خاندان د هارون علی السلام نه د موسی علی السلام او د هارون علی السلام والو نه کم کتاب پاتې شو وراثت کې توراتونو آ تورات برشی تحملوه الملائکتو سوچت کرے وی دغا تابوت لرا فرشتو و تزعو فی بیتی ہی او کی بیری پکور داغکے دا پکور کے تزعو فی بیتی دا پکور کے بیکی حدال آگئی کارو ذکر چھ توران خود آگئی نا ہاں سزر دلیو ہاں پتا و چاہ ختم شوئے رے تا اصدرین اس خیز یوزی بزر را جمع کروی یا ځان تحریف شده جوړ کړي وې دا تورات دی پته و چې تورات مو ختم شوه زمنګ دیو جنا ها دار حق ته بزان سره قران نه وړي کتاب به د الله نه وړي ولې توحید کې د الله دی کتاب چې کوم ځای کې اعلان جنگ د مسلمانانو سره کیږي ها نو هغه ځای کې اعلان جنگ د قران سره کیږي د الله دی کتاب سره نو چې ته قران ال تولین او ته هغه د قران څخه کی بیزتیا نه کوي نو چې بیزتی کوي نو دار حرب ته بازار سره قران نه وړي بیزتی کوي دا ځان سره موږ قران نه کوا ته فتشتا ان نبی ذالک لا لکم ان کنتم مؤمنین یقینا پدې کې ساج مشان نغری فی ذالک پدې امیرین دا تعالو سیف کی ساج مشان نظر تاسو لپاره ان كنت مؤمنین کې تاسو یې تم کو ان کی قدم شریف دی یاد آوالا آی هغه نظام جوړ کړو دې نظام اوس ها پانی سو کوئی هغه سکینه کې سو هغه بک سکے په دې موسی علی السلام باقی مند پانی ویو پکېو چې تا د کمی زمانی پکې مونده ودا موسی علی السلام پکې دوره والس پکې دمنا خیرون پکې باغ په سر کول او تا ته څه پته ده او کله وی یو ویخته کته نه وي یش نګر کې یو ویخته ده او هغه د چاره او دا د فلانی کله یو شی جوړ کړي او کله بل شی واټیګ دا د پیغمبر نه پسې سنت باندې داغه پانی پټکې امسا پیالې لوخه ثابت کړه چې دا د پیغمبر ده واقعی من به دستور قرآن جو گرزو خوچه ثابت ہے که ثابت ہے نا آواز چلی ازاد پیغمبر پڑکے او پانے وی او دا کسی میسی دا دا بولی وی اختر ہے او دا دا فلانی وی اختر ہے موی شریف رے او دا موی شریف ہم عرصو نا کئی موی وی اختر نا وی فارس ہے که نا صدا کنا دا او دا وی اختر شریف ہے دا دورا جہالت تیرے خلق سیدن جہالت دا دا وی اختر شریف چہلم کئی او دا وی اختر شریف ہم موی شریف شریف شریف او موی فارسی که دو ویخت شریف خونه شو ویره که بیا بوله خدا خانده نو ویره کسا چلده لانی ده کی چهلم ده چا موی شریف دو ویخت شریف داره ده خدیم ده یاره چا دو ویخت چهلم شروع کنه ده نو چا دو خود شروع کنه نو چا دو سو چا دو سنو داره خم مسلمانان دی قدم شریف داره قدم شریف ده او داره ده قدم شریف دور قدر کئی چه دولو دو قرآن و دو پیغمبر امکی ده شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہاں آگر در اتر دی قدم قدر نکے آگر آگے اوی گورا نور کا سراندال دو قدم دی قدر ویزتی ہوکو یو قدم جوڑ کرو گٹ و پاگے قدم ویزاد فلانی یو دی قدر ہوکو ها دا هغه چې کله خو چې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه راغې راغارو نو ته سجده وکړه او ډېر وس خیال وساته خلق وګوره سیبت خوارو قدر لکه د قدم شریف وې ښا شاګرد یو سره یو ورشه بخاری او قران راوړه چې بخاری او قران یې راوړه ها شاګرد نو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه زر پاسې ته چاغړای او خو په ادمی ته په ادب په طریقې ته اول قران ونی کولی ته او قران یې کې هولا او بیا بخاری ونی ولا او بیا کې هولا دې دا څه ناشته نوې تاول له قدر او له قدم شریف و تاسو بوله د قران او د بخاری قدر او له دا هو تفته شته کنه چې قران په صحیح طریقه من تر رسید د الله کتاب دی ویاو او د قران نو رسو بخاری اصح الكتب د کتاب الله صحیح بخاری دا پدشته ویاو و تاسو د څه قدر وکړو چې په صحیح سند من دا خبر را رسید د قران او حدیث چې صحیح کتابونه دي تاسو ته تعظیم وکړو تاسو دا څه ناسوي او چې قدم شریف راغله نو څنګه تاسو چپ شو او په اور زیدو شوي د دې ماته ثبوت هوې دا قدم بچاره سو نه کټکله وغه لا جواب شو وای چې هغه سندونه مو خود له شنو قران دا حدیث او تاسو دا غړي قدم وکړو او دا قدم شریف به ثبوتا هانې څه ثبوت شته دا د فلاني قدم دی او دا د فلاني ویختره او دا د فلاني پټکه او دا د فلاني پنيري دا د فلاني او دا د فلاني د ځانې کیسه جوړ کړې دي فلما فصلا تالوت بالجنود ارګلا جودا شو تالوت شه صدق الله کرنا ها لخر تیار کو ټریننګ یې کو روان دې جهاد له لخر روان کړي قال امي تالوت شه بن الله بشک الله مبتديكم امتحان کونگی ریستاسو بنارم پا یو والا مخ یولوی والا ارالا دریاب را گئے نیر را گئے تیکی شیو دا موسمو دا گرمی گرم کی خام خواست گی کی بندہ فمد شرے با من ہو چاچوس کرے تالو سے بو چاچوس کرے دینو بو پلے سے منی نرے زمانا نرے زمانا ہیما مسلمان بھئی خوزمان جماعت سرے تعلق با نی لیکن وقتی تو من گمیر سے دوئی کچا څو نقصانو کو په بازار کې نو هغه به زمونږ د جماعت کسه نه وي تاسو ورته کلاو لیدم څنګه څه خبر نو تعالو سه ګوره څنګه په دې باندې عمل کړي زمونږ امیر هغه ویل چا چې دې نو بوس کړي یي په مسلمان به خو زمما جماعت سره به تعلق نه وي لکه دوی کچا نواره وکړو نو زمما جماعت سره تعلق نشته ومن لم يدعمه او چا چې نو خل دې نو بو چا چونو خوړلیو بو نو پاین نو مني بشکره دې زمانہ زکه توام په ماند خوراک سره راځي کنه نو بو خاله خوري ویله کې چه نه خورما چه خاله کې نو خوري کې چه خاله کې نسکي چه سکي کې خوري بعد خاله کوئی تاسو خاله کوئی ها نو وای چه نه خورم ها چه نه خورم نه چه خاله کې نسکي نو درته کې توام په ماند سکه سره سکلی طعام عام دے پماند سکلو سرا ومن لم یزقو دا دا شیخ سے ماندا خو بحری محیط بیا تائید کے من خیو ومن لم یزقو چاچ سکو نکل دیو بونا او سک عام دا پو بو کم راجی او پو خوراک کم راجی او کدا دزدنی لیکن وہ سمانا کے ومن لم یتحمو چاچو نکل دیو با تو خلق بخری تو عام دې کې فرمانه ده چا سره وي سکه سره او سکه عام ده او بو کوم راځي ولګې دا بو سکم چې یخی دی او کو هاګر دی او په خوراک کوم راځي دا سکه ضروري کې کې بیا ول لري مشکلات دا ذکر ترجمه کوي او دې کې بند شي وای هاي هاي ما ته هو زمونږ سره دې خویلو حواله په ما ته پېښ کړو او بس ما بدا سه نه نه قتل نه ومن لم يطعمو چاچو اون سکر دینا تو فائن نو منی بشک ادا زمان دے زمان در ترین دے الا من اغترفا زمان در ترین آرسو کم دے اغترفا چھتک اکرا غور فتن یو لپا بیری پخ پلاس باندے پخ پلاس یو چنگ رواغستے رد نیرنا او اگر اس کنو خیر دے یو چنگ بانے خیر دے خدا جو بیا بیا رکھ دی او خیر ٹھو پر سیگی نو چه سره تیزی نو دا گیر گل گل گل گل نارکی یو خواه دیو خواه نبیا سره نمنده والے شي او نبیا حکار کولی شي او بیا چې خوراک کومږي او خوراک پس به وګړي روس کی نبیا او دا چې خوراک کم کړي او بکمی منډه والے شي او کارم کولی شي او سبق هم بیا خو ویلې شي الا من اقتدى بغربتان لیکن اج څوک سماجن نه دې شرکه کلا غربتن یو د بابي دی په خلاص فشربو منه اوس کړي دې ټولو داغې نه وبو ټولو اکثر وبو داغې نه اوس کړي دې الا قليلا منهم مگر کم د دینا دا خبرو منلا او کبو پکیو بو نس کرے اے حق پرد همیشه قلیل لگا او کثیر سری باطل پرستی اتیاز را لحکر دا غصر روان و اتیاز ذرا مقصد بازی لگی 80,000 لحکر دا تعلق سر روان و او چو حکم او توارا او دا امتحان با میدان رالل ندری سوا پینزل سی آشپارو سو کسانو بو نس کرے لو ټول ګیری پر سوال ټول خلاف دا مو اجل ټول داس نانا چې میدان د سخت وخت راشي چې سخت مقابله ویراشه مې به پته لګي وی را زپکې نیما کاکا پکې بیا نه وی اسنه نو مسله به جوړ شي اګه چې ته سخت کې ولګېږي نو په ذاته کې هوا سو قدرېږي الا د امیر حکم مو متاده درس پرې هوږي نه درس من پالا سانه بالکل نپریږي بلکل نپریدو خوند آیاو اهم خبرو آیاو اهم کارتو خوندی دلو گینا زمانگا پانگی کسی سو کسلار یادانل خوند مو پاک اخفل شرکتو کو او دا اخفل غم من دا غی سر شرک منگا پا دی غم کسیو شرکیو او پا دی نقصانو پا دی کارنو کے پلما جاوزهو ارکلا چه تیر شو دے تعلوم سیم ہوا دے او آکسان چی مان روڑی مہود آغا سرا دا غفا امیری ها ایمان روڑیو دا غصرا قالو نوی آغی لا توا قطر نیوما نسر طاقت منگلہ نمدہ جی پجالوت کافرو پناہ کر دا ٹھیک دا ایمان روڑیو ایمان روڑیو دا غصرا دا غصرا دا غصرا دا غصرا نوی آغی طاقت نسر منگلہ را ایسی ابمرا بانے نسکیو منگ جنگی ریشو دا غصرا او دې ګران کار دی اسه له کړې دی اوس چې سره سم زړه زړه کې اوسم وي دا موه فتح الله لا دا په لخر او بدر کې په لخر او په اسلحه وي او په ډیروالي وي جنگ بدر کې ګوره کنه قانون مخې ترې فتح مکی ته ګوره حنین ته ګوره تبوک ته ګوره قال الذين يظنون انهم ملاقو او بیا کسان د لاغي یقینو چې بشک دی خو مخېدون دی الله سره هغه چې او بنويس کړي او یا اسکری وی یو چونگو ناغا دری سوا دیال اس کسان و اکثر مفسرین ذکر کئی ناغی وی چه بیشک دی کم من فیعتن قلیلتن دیر زلا دل لگا غلب الزروری کی فیعتن کسیدتن پڑا دیرا بی اذن اللہ پا حکم دا اللہ وی اس پر والشتا منگ لگیو او جالو تیان دیر دی منگ با اللہ پاگی زرور کی وسم حق پرس کے کم دی او حق پرس پلکار د دین نپری دی اللہ با دی اوزل زور اوڑکی اللہ دی زور اوڑکی نو گیرنن دیر کمزوری دی غریبانان دا خفلدان دا تپوس کولم جوگا ندی او اللہ دی جوگا که اللہ دی طاقت و لورکی نو صحابی رجل مومن ویلیو او اکتاسو نن خلاف دی موسیٰ علیہ السلام او زمن کوئی استاسو پلاس کے نمسر طاقت تے صورت مومن کے چرا جی والله ما صابرین الله سره صبرنا کو نه دی معیت خاصه دا خاص خلق سره دی جن شروع شو ولما برزو لجالو توجنو دی ارکرا چحکار شو دی جالو کافر تا الله کر راغ تا په محاس د جنگ کې مخا مخ یو بل سره شو خو ها جنگونم دا رسو مخا مخ پترو اوس یو یو دی کړي بل بل دی کړي بٹن باندې جنگ دی باقی دا گردی گردی جاسوس چوتا ہوئی کنا آئی ایٹم میزائیری دیو ناس بدل دا کیا اوچھا کم دے کی پا کمپیوٹر پا بورے فقط دیبانے بلے گی دا سے سینس ترقی اکلا خود دنیا کی دنی ترقی ورنکلا ولما برزو لجالو تو جنودی ارکلا چکارشو لی جالو تو نا کر راگتا نوی لی ربنا ایز منگ ربا افرغا لینا راتوی کب منگبانی صبر زکر جنگ دے سخ دے او د کافر سره مقابله جړې ګلان کار دی الله مون مضبوط کا اسب تقدامنا مضبوط کا زمون قدمونا وانصرنا للقوم الكافرين ام داو کا زمونګه فقوم کفارو اللہ منگا موائی منزور اور کا اللہ کافر کمزوری کا بیدین کمزوری کا مسلمانان دندار زور اور کا فازموم داد میدان جنگ دعا دا پتاش وقت کے راگیر شوی سخت تکلیف دے و ربنا افر علینا صبر آل عمران کم راجی حسورت آراف کم راجی یوصل شپر اجتماعیات سورت آراف کے چار ساہرین راگیر شوی دی چه یو خوا فرعون بیمان ده لاسون اخفره را کٹ گئی راگه سوی یو سلش پکشتم آیا دو صورت عرافو گوره 126 وما تنقم منا الا ان آماننا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا او تبدن کنی زمنا مگر دا چمن یقین کرے پایاتون دخل رب کلا چنال دلائل منگتا ربنا افرغ علینا صبران اے زمن ربا راتوی کا ومنگمانی مضبوط والے اللہ من مضبوط کا وتوفنا مسلمین او بوز من تابدار اللہ من دو دنیا نا تابدار بوزے فتوحیدم بوزے بوزے خواسم بوزے پاتے کیتن خونشتا اللہ بوز من فتوحید بانی دو دنیا نا وتوفنا مسلمین او بوز من تابدار حضیف حضیف قرآن کریم دا ذکر کئی لیکن سورت یونس گئے پنزات یا کرازی فقالو علی اللہ توکرنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین پنزات یا سورت یونس اید منگ ربا مگر دو منگا فتنة کمزوری اللہ من مکمزوری کوا اوئی فقیران یو کمزور یو خو غلامان نیو رشتیا اللہ من مغلامان کو دو کفارو مگر دو من لرا کمزوری دو پارا دو قوم ظالمانو اللہ من کافرو تا زور اور کا طاقتورم کا ها تالو تیانم وی فازمو اوم دو شکست ورکو تالو توالو هم جالو تیانو تا خدا شکست پس ملاو شو بے اذن اللہ پو حکم دا اللہ دا اللہ پا حکم باندی گنیا گئی صرف اسلحہ دی روا لحکر دی روی پوچا اللہ چالا فتح ورکن سنگا فتح ورکڑا او خاما خا امتحالات خورا ولی احسب الناسو ایوت رکو ای یقولو آمنا و حملا یفتنون دا موائی چنن بطولو من تیار اکرو فازمون بیزن اللہ من پیدای مصیبتون اللہ وقتل داود جالوتا او قتل کرے او قتل کو داود علیہ السلام جالوت کافر لرا جالوتی مردار کو سنگے مردار کو گورا اللہ چا دچانا کار اخلی او اغا موتبر اغا چزان تصوئی نو اللہ ددا سے خلق و دلاس نوجنی رکا تالوت سے مفسرین ذکر کئی چا تالوت سے کم سر نابالغ ہو د درونه او د پلان په دې جات کې شریک شو جنگې دل د معصومو د ګړې بوتلې وی ساروی ها مېرو تا چې جنگ شروع نو د ساروی هغه جنگ په طرف باندې روان کړ وای ځا ته ساروی سره یو د جنگ تماشه وو کوم معصومو کم سره چرالز دی شو هنو هغه طرف ته ساروی روانو چې کم طرف ته جالوتو کافرو اگر دا خیال شده کهو چه داوست دو دیده قیمتی چوغا چهولو ها خودبانی گوله اصن نکاو خودبانی ها توری اصن نکاو کافر و مشر چهو نو دا اعلانو که دا مسلمانانو دا تالوت والو تا وی حل من مبارزین آیا سوکشتا چه زمان سر مقابلو گی تاسو کدا سوکشتا چه مقابلو گی تو دیو سر خواه چهو دا خو خیال نه کوي دا خو څو ګډبا لیکل چې نه ګړې مده سره دا چې یو کار روان ستید او دا چې گزار کړ په جالوت باندې نږدې وتا هغه کار د تالو دو تالو سه دلا سنا کم سم هغه لا دا غد جالوت د سر د دماغ او تورسا اې کې زخم پیدا هو دا نه الله مردار کړ داو ګور الله من تخیر چې د یو نابالغ کس نه یو د جنگ په میدان ولار نه دی زته کار اخلم او سوکو هغه چې ځان ته سوي نو څنګه الله مردار کا ها نو هغه تعلق سے داغت اللہ سنا اغلوی کافر دا کافران و سردار و مشر بیمان دا سردار مردار کن او مردار شو داغی نفس داود علیہ السلام داود علیہ السلام تعلق سے امنو داود علیہ السلام داود دا چلو سے بیا پیغمبر شو نو دا دکا چھ تعلق سے خو پا میدان دا جنگ کی روانو خو امیرو داود علیہ السلام روس بیا پیغمبر شویو تو در معصومو حاپنید جہادم نورا غلے خو گرے سلو لے تو در داود علیہ السلام کار روان سے دو او جدا چی گزارے ہوکو نوشتن لاغو دو گزار او زیتا رسول بیا دا چاہ کارو گناہ خوزقرے چھولوی لباس دا جنگی چھولو او چا اللہ اس رسی نو بیا خو سرد آگے نو بیا سلے نشی پتے دے کاغذی رمضان پاسه که پڑ کری هاو دا دیر دیوان میوان آف ازانا چاچا چا پیده کری کنه خوچ خده پاکی او رسی نو سنگی او رسی هنو تالوت سیب چه داغا حالتو کرده را نو آغل بیا خپل لور ور کرده و تالوت سیب داود علیه السلام لا او داغی نفس اغل لا بیا پیغمبر کو او داغی نفس اغل بیا بادشاہی ملاو شوی و داغی زیوتم بیا بادشاہی ملاو شوی فاجمون بیزن اللہ و قتل داود جالوتا او قتل کو داود علیہ السلام جالوت کافر لرا زکا داود پر لخکر دا جعاد کے نو خوا دے صرف ددو رونا او دا پلار پر دے جنگ کی شرکو واتا اللہ منکا او ورکلی والا دتا بیا بادشاہی بادشاہی ورکلی والحکمہ او پیغمبری وعلمو مما یشا او خود لیودتا دارن لا خوکشوا او بیاو لطالوت سے خل لدور کروا دا سے خلق و سے خلق رشتی بیا کینو ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفصلت الارض ظالمان نا خلق زان ساتی دندار و خلق و سے خلق رشتی کئی او ظالمان نا زان ساتی ولولا دفع اللہ الناس داوز علت دا جہاد جہاد ولی اللہ روا کرے دا زکا کنوی دفع قول دا اللہ خلق لرا بعض هم بعض مشرکین را پا بعض موحیدین و مسلمان آنو مانده لفظت الاردو نخام آخا نوار شیبو نظام دزمک نظام بخراب شیو کارلاد ده کافرو پا مقابلہ کی موحیدین و مسلمان آنو ادرولی اونے پیدا کرولی ننگورا کداب و جاہیدین نرے نن کافر با زمون کنون کنون کی کردی در لکر در بخت نصر پشانتا اللہ رے اغیل نورم ترقی ورکی اغیر دا سیا مدی او سرکی دا کافر او سرا لگیا دی اخپل زان تا نگوری بچو تا نگوری او سنگا مقابل دا کافر او سرکی او اغیر منگتا دیخوا نپری دی دارنگی هر زی کے چه کافر کلا اچت شده دی انو مسلمان داگر دفاع کرده دا پا مقابل اکو تا ولاری دارنگی که حق پرز دا بدعات و تردید نکی نا پا خلقو بانی بس سی او غلط احادیث گردوچیو فاغ خیف باطل پرس هر قسم حدیث خیف که موضوعی دیا او که ضعیف دیا او که صحیح دیا او گونا دا صحیح دیا او دا صحیح دیا او دا صحیح دیا حق پرس دا غلط و احادیث و موضوع او دا کمزورو جوابو نا کئی چنان سندنو بانی ثابت نیری او پا دی دن نثابتی گی کدا موحیدین نیری نو د بدعات او تدید چا کو چا ته بیا څه پته لګی را کدا هم واحدین حق پرس نه نو د شرک او د کفر او د توحید پته نه لګی را کچا بت سجده کول او کچا قبر ته سجده کول مړه ته عظیم دی خیر دی جاهل دی خدا خو حق پرس په میدان ودیږي چې دا نظر د غیر الله چې پیش دا غلط دی سجده بل ته وې شو دا غلط را دارنگی نو دا غی که تردید نوی نو پا خلقو بانی با توحید و شرکو گدوت شو ولولا دبو اللہ الناس بازهم بمازن لفصلت الاردو خامقا فاسد شو بو نظام دو براو دخکتا لیکن اللہ خواند فضل دے پا خلقو دا آیاتنا دا اللہ دی لولو منگ دے لرا پتا پرشتیا و اینکل من المرسلین او یقین انتے تی خامقا دلے کلو شونا دغه انبیاء فضلنا بعضو ملا بعضن غرواره ورکره من باز دیر رب بعضو نباز دینا اصولی چه خبر کری اللہ علیہ السلام خبر اللہ دیر پیغمبر دیر پیغمبرانو کے باو سر کری دی لیکن موسیٰ علیہ السلام سر خبر کری دی او بیائی کری وکلم اللہ موسیٰ تکلیما ورفا بعضهم درجات او پور تکری دی باجر دی انبیاء و لرف درجو کے لکہ زمن پیغمبر پڑیر و پیغمبرانو چت کرے دی درجیو لڑیر ورکری دی واتینا عیسیمنا مرزمن بینات او درجی دیری دی نور انبیاء یو یو علاقی تلے کرے دی یو یو کری تلے کرے دی او زمن پیغمبر سالمی دنیا تلے کرے وما رسلناکا الا کافتن للناس تکافیر تمامی خلقو دپارا دارنگی ها تول انبیاء علیہ السلام زمان پا پیغمبر تشود رو دی چکرا امام الانبیاء چکرا بیت المقدس کی پا بلر میراج پشپچ خطے دا نو ملاقات مشر او آغا امامتم کرو نور در دین دی واتینا عیسیم نمرم البینات او کرو من حضرت عیسیٰ علیہ السلام جد مرم تا دلائل وَيَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ او مضبوط کړو ما غلرا په جبريل امين يا په انجيل ولو شاء الله فخشوا الى الله حضور باندې ایمان الله حضور خلق باندې ایمان راولې جنگ باندې وکړي آکسانو چې پزداغینې دي بم بعد ما جاءتهم البينات پزداغنا چرالایت دلائل ولكن اختلفوا لكن خلافوا قضيه فمنهم من آمن بالجهاد نباز ایمان پا جہاد روڑو ومنو من کفر بالجہاد آباز کفر و کفر جہاد اس میں دا مارا خیر دے انسانیت خودے کن داغی وجل پکار نی قرآن میں جنگو کئی کافر وجل داوی نا خیر دے انسانان دے انسانان وجل پکار نی دا جہاد میں انکار دے باز کئی ولو شاء الله مقتتلوا فقوا اشهد ان لا اله الا الله بان ایمان د خلقو د جنگ باندې کرے دی خو الله حضور ک په خلقو ایمان نور جنگ بځه کنه کیدا چې څوک مسلمان څوک بیا کافر نه پاتې کیدا ټول به مسلمانانو او د مسلمان سره جنگ بیا نشتا د مسلمان په خاور جنگ د مسلمان سره نشتا د مسلمان په خاور مسلمان کله بچ پاتې کیږي شي ولكن لا يفعل ما يريد لكن الله كيا کا چوغاری الله سچ اراده کوي نو غواری ها ولكن الله يفعل ما يريد درې مضمون ختم شو او په دې درې مضمون کې مضمون د جهاد او د جهاد لپاره درې منازل د مجاهد ترنګ د ملک اسلام د کورن اسلام مخکوي بس بس بس بس څنګه ولنه کو دا د دې زینا درې سلورم حساب انفاق سلورم مضمون شروع کوي او په سلورم مضمون کې سلورم حساب کې سلورم مضمون د انفاق او انفاق مال لگول د الله د دین د پاره خرچ کول ولی که خرص نکه نو جهاد نکیگی او چه جهاد نکیگی نو کافر ضروریگی چه کافر ضرور سه مسلمان پلا ختمیگی نو مانو لگو جهاد دپارا او جهادو کا چه کافر کمزوریشی چه کافر کمزوریشی مسلمان پلا ضروریگی تا طول لازم و ملزوم نی خواه نو اس مضمون ذکر کئی د انفاق پدی حصہ کی ترغیب ورکی انفاق تا او دو واقعی ذکر کئی یو واقعی دا اصحاب الغی خاون دا کگی لارے والا او بلا واقعی ذکر کئی دا اصحاب الرشد سی لارے والا سی لارے والا دا غیبانیم دو ذکر کئی واقعی دو مثالنا لکا حضرت ابراہیم علیہ السلام او حضرت عزیر علیہ السلام او د کګی لارې والا لکه نمرود بې ایمانه او شیطان بې ایمانه دا ذکر کوي او بیا د هغه نورستو سلور مثالونه خې په یو رکو کې دوه مثالونه دا خلکو چې د الله د رضا لپاره خرج کوي او مال لګي غاری لوی مقام دی او دوه مثال دا خلکو چې د نامو نشان او د ریا لپاره مال لګي نو هغه تباہ دي اگر که مال یې ولګو او بیا ترغیب ور کوي مال طیب ته چې مال خرج کړي نو پاک مال ولګوا او بیا په سودی باندې 15 دفعه پیش کړي چې و سودی سود مکوا او 15 نقصان نه داغه سودی ذکر کړي او بیا اخر کې آیات طویلا هغه آیات چې پای کې د امور انتظام او د چلولو بیان کړي او په اخر رکوع کې بیا بیان د سلورو مسلو سلورو مزامینو دیزه نا ترغیب ورکی انفاق تا او پا انفاق لنبه آیت ذکر کئی یا ایو اللذین آمنو انفقو اے مومنانو خرچو کئیم دا کافرو تا نوی اے مومنانو کہ اے کافرو ایوها ناسم نوی دیکھا ناس کے کافر دا جنو کافر خان مال پا او نن سبا کافر مال پا دن دیل لگئی پا نسبت بچا مومن باندی وګور هغه څومره خرچه کوي بې ایمانه کافر ها نن وګور په افغانستان کې کافر داسې مدرسې جوړې چې هغه حیرانېږي ها تاسو دا کومه استادانو رسولولو تنهاګانې ورکی کتابونه فری ورکی په هو ته ترېم کتاب می چاپ کاو نو ها کتابونه موږ ته خسته ډیزاین باندې کافی کتابونه هم دا هم کتاب می چاپ کول خاطر دا ماده رضا څه کې راخو دو ها امریکی پیسې ډالرو او پاره چاپ کوي مې دا د افغانستان ها کافي دا فری ورکې یار سر اج ما وکړه دې مې یو درې خو ته ما ته دا کړم ما معصومان بچی دی یار ها وي واسه واره کنه هغه مې ته وویل هغه عجيبه کاغذ او عجيبه پاره همې وګړه مدرسې ورکه خو نه د دې قران د دې خلاف دی چې قران نو به هر قسم علوم وې مدرسې مولا چلو اتنا هاگانی مولو ورکو خود دیسری ندی مخالف دی مال لگئی که نلگئی ام مسلمان چطم مال لگئی یہ روپے پا قرآن نلگئی واغی چه پنورو لگئی نو تتکلش پا قرآن یو لگوا چه پا دی قرآن خلق ترین کی گی جہان دا خلق تیاری گی شجاعت و بہادری پیدا کی گی چه دا چاہ قرآن نی قرآنو لوالو کافی نی کافیو لوالو کاغذ نی خچو لورکو دیکھ مال لگئی یا ایو الذین آمنو اکڑی اگا زکاة پیولو گو کنا آخو تاسم خرچ کے یا ایو الذین آمنو ای مومنانو انفقو خرچو کئی خیراتو نو کئی در مان لام چطر کری من تاسو تا ما در کرے اللہ وی لزما مالوار کا او رزقی آکا آتے نایو نوی رزقی ذکر کا لترغیب چاگا تیار شیور پوک شوی دے اغاور کا نور خوبا خام خاور کے چه تیار ادا اغین ورکا روٹے تیار ادا اغین ورکا من قبل ایات یوم اللہ بین فی مخیر را دو دا غیر ادنا چنہ بلین دین پائی کے یو رد را روان ادا پائی کے بگوی اغسطن و خرسون نی لین دین بنی نوز لین دینو کا بیا لین دین سنگ رے لین دین تا تا قرآن ذکر کرے سورت توبہ کی و سورت صف کی توبہ کیا اللہ ویلی ان اللہ اشترا من المومنین انفسکم و اموالهم بی ان لهم الجنہ لین دینو کا مال مال و نفس را کا پہوز کی جنت والا اور سب کی مراج یا ایو اللذین آمنو حل دلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله ورسوله وجاهدوا وجاهدوا في سبيله نبياسوي بي بيام عليكم وانفسكم مال اور کئ د الله په دین کې نفسونه خرج کئ مال او نفس دا تجارت او لین دین وو څنګه به هم اخر راز دودا وی راځنا څنګه به لین دین پای کې لا بهون نو به ایشرا نو به لین دین پای کې ولا خل له به دوستي د دوستي خو به خود چا به دوستي نه دا بد عقیده واده بني مشرک بني نه ناکار خلکو ولا شفا او نو به اخلاصول نخلاص اول شفارس کو بوی پیغمبر وی آنا اولو مئی اشفا زباول شفارس کوم شفاعت بوی خود ناکارا مشرکین و روافظ و دطار بنی والکافرون هم الظالمون او کافران هم دیدی ظالمان کافران ظالمان ولی دی انفقو مخ کسی اولو کو دا علت دی خرچو کئی زکا خرچو کئی والکافرون هم الظالمون کافران ظالمان دی او دا ظالمانو چو ظلم ختمی گی نو فمال لگولو ختمی گی مال داغی خلاف استعمال کا دا ظالمانو ظلم با ختم شی دا ظالمانو دفاع چکے او ظلم ختمی نو پس بانی ختمی گی فمال لگولو بانی پا خرچ کولو بانی مالو لگوا خرچو کا یا والکافرون هم الظالمون کافران ام دید ظالمان ظالمان ولی دی اللہ لا الہ الا ہو تا دی مسئلہ نے انکار کئی تا توحید نے انکار کئی نظر کافرون تو دوارو سرو لگی دا انفقو سرمو لگوا خرچو کئی چا دا کافرانو زور ختم شی دا کافر ظالم دے ظالم چا ظلم کئی دا وجہ دا مان نا کئی چا مانو سر دیر دے ویس کدر دے کافرو سر مان نو پی پو دنیا با قابضو حطور خلق بو تا محتاجو لگا سے خمال دے ویس رکا زور ظلمو نا کئی نمال تاسو لگو چا دا ظالمانو زور ختم شی چا زور ختم شو نبی اپا کافر مسلمانو زور نشی چلو لے یا والکافرون هم الظالمون کافران دیدی ظالمان ظالمان ذکر دی انکار دا دی مسئلے نا کئی چه اللہ لا الہ الا ہو چه دا دی مسئلے انکار کئی دا دلوی ظالم دے اس پوچھے کنا نو کافران ظالمان دا مخی سرم ہونے پا رستو سرم خرچو کئی چه کافران ظالمان دی ظلم ختم شی او کافران ظالمان ذکر دی چدا مسئلے جو توحید نے انکار کی چھے اللہ لا الہ الا ہو ظلمم کی او توحیدم نمانی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم دیتا ہوئی آیات القرسی آگا آیت چپدے کی بیان دسلے دا قرسی رے وسعا قرسی سماوات آیات القرسی واقع چھے آیت دے دا قرآن کریم دیر عظم آیت دے او د امتیازات د سودو قران نم ده نو صورت نم ده زکا پدی یو آیات کی اصل زلا د الله نمرا غلے اصل زلا دا سبل آیات سکنی شو خود چپای کی اصل زیا نم ده الله را غلے یو آیات ده اصل زلا د نم ده الله را غلے یو آیات ته او اثبات توحید ته او په اثبات توحید باندې لس دلائل عقلیه هم دی په آیات کې آیات یو دی نمونه پکې سودا الله دی اتلس توحید پکې ذکر دی الله لا اله الا هو او په دې توحید باندې سودا دلائل عقلیه بیانې لس آیات دی نو آیات الکرسی خو ځکا آیات الکرسی دا آیات الکرسی باندې حدیث سراجی چو سوک آیات القرسی پسید داول لولی دش پہ او بیا سملی لو تر سارا پوری دادا ہر قسم افتنا بچ دے اللہ و عزد انسان سر اللہ اس کو ما جزاک اللہ بارک اللہ ہاں شیطانو اللہ وی دا انسان با دا ہر قسم دا موزر سی نا بچ کم دش پہ دا کول نا بے بچ کم دا کنم بچ کی گی خوایات دو کرسی و آیا دا شیطان نا خو خام خام بچ کی نوچه شیطانی شیطان نا بچ کیږي نو د انسان هم بچي کړه د جنني نه بچ کیږي د انسان هم بچي دا ها آیات الکرسی خامخا پکاته اسو کوي ساره پور ګورا ساره پور بالکل محفوظ دي او چې آیات الکرسی دی ویلا دې ته سمري آیات الکرسی باندې سمري کې پاک ګندو باندې سمري یس څه نه وای آیات الکرسی دا څه روایت ده چې د دې په فضیلت کې ګل حدیث راغلی دي ها صحابه کړه په یو ځای کې دل دا غي تذکری په دین باندې وي دا حضرت عمر فاروق قافله حج لراغله وا او د بل غالي دا عبد الله بن مسعود قافله حج تراغله وا او د صحابه جمع کېدل پړاونه اغه هم په مسلو باندې پوسونه به کول دی او بلنا یو ځای کې پړاو درا چول دا ها زکه کو دوه دو سفر به وی را روان بو ډېر مزه خون بو په هغه طالب له ډېر مزه وا خون دو چې هغه مزه کې طالب محفوظ نه دی وای چې نه چې خدا د کوم غاره بده طالب محفوظ نه دی عالم محفوظ نه دی دا ګور خپل په تیارې تاسو وخت خبر واو دی کنه په تیارې مشغول او غریبانام د کور په خوشاله یو او هغه کوم عمل اوسره وشي ایو راغره او ځان سره کسان را اوسو چې زما خوشاله کې شریک شي ماته انعام ملاوي نو شریک شو خو پاغه وینه کې او پاغه کفن کې اوسره شریک شو نو دا سب خوشاله ژوندۍ له ژوندۍ خو هغه وا چې مازی اب چا به طلب وکړي اخر با وای طالب خیر کړی مور کو دا طالب دې خیر وي حبل یو کس به سید باندې ناس وځه ک طالب نه پیسې مال زبې ورته نو ګورا چوینی نو ها او ته خدا پاک ته اوسول دی ګاډي تر اوخه ته جمعه دیوی نو چې کمه غا د جمعه ته و باسو دا چې زغم او ذاته شروع شو علما او حق باندې ستا ته حتا ورسول دا د ناکار خلقو د غساج شروع دوا دینا نو یو ها دا حضرت عمر قافله راغله وا او بل خوا د حضرت عبد الله بن مسعود قافله په یو ځای کې پړاو چولې ده ها نو ناس دي نو حضرت عمر فاروق غلام کوي نو کرتا يرفا تا چې پاتېګه او په دې قافله والو باندې سوال وکا داږي سوال نه زدن او علاج نه نو داږي ته پوښتنه او سوالونه جوابونه د پاره د پویو وایدا ته پوښتو کا چې کوم یو آیت اجماع آیت دې په قران کې ایو آیت اجمعو فی القرآن اجمع آیت قرآن کی کمی ہو دے نو دو کم قافلہ چیز عبداللہ بن مسعود پا مشرح کراغل و دو کوفینا حجل نو عبداللہ بن مسعود شاکرتا ہوئے پاس ایک جواب ورکا دو سورتی بنی اسرائیل آیت دے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتائے ذی القربا ودا آیت نا پاس دا آیاتی ہوئی عمر رضی اللہ عنہ ہوئی سوال کا پر قافلے والا باندے غلام تو ہوئی چھ ایو آیت ارجع فی القرآن کم یو آیت ارجع امید والا دے قرآن کے ار آیت چھ انسان تو امید ورکے آیات قرآن کی کم یو دے ابن مسعود غلام تو ہوئی پاس ایک جواب کا لا تقنطوا من رحمت الله دا آیات دے من امیدگی دا لازو رحمتنونا حضرت عمر غلام تدرین سوالو کئی چپدی قافلت سوالو کا چی ایو آیت ایو آیت آزمو فی القرآن کمیو آیت دیلوی دے قرآن کی تپوسو کا ایو آیت اعظمو فی القرآن آیت الوی قرآن کی کمیو دے ابن مسعود غلام توئی پاسے کا جوابو کا آیات الکرسی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم دا سنور سوال جوابو نمیلاو سو حضرت عمر پاسے دا وی واللہ افیکم ابن مسعود زمان قسمی اے قافلے والاو تاسو کی ابن مسعود موجود دے دا تپوسنا دا جوابنا بغیر دے ابن مسعودنا برسوک نشور کولے دا ابن مسعود تاسو کی بلکل موجود دے زکارا پویا پا قرآن دے او دا آغا سوکر کی چا پا قرآن بانے پویا ابن مسعود پاسې و او عمر اعظم موجود ما وای ما ته پته ده یاغه دا چې شوق او دا چې مینه ده قران سره نن زمنګ د قران سره مینه ده موږ د قران سره د کافرو نه ګيله کو او د مسلمان نه بس ګيله وکړو چې د قران سره کمر وی او چلے دا څوک سره سکه یو څوک سره سکه یو څوک وخت می واوري دا چې نه په اور کوو قران لا دا کمر وی دا د قران سره الله لا اله الا هو حدیث کی راضی چې هر قجر تا کسان ناستو یو غلا اگر راغې د شپې اغلا وکلا بیا په بل شپه بیا غلا وکلا بیا کسانونیو وی زیفی لیمی پریدی بیا با نرازم خودویمش پی بیا غلا اکلا وی زیفی لیمی پریدی بیا با نرازم خودویمش پی بیا غلا اکلا وی ما پریدی وی خودشتک دی پریدو دی پی لکو دی خام خا حضرت تبوزو چه غنمون دی او راجی و هر اشپاوی چه با زیفی لیمی پریدی و زیفی لیمی پریدی وی گورا وی خیر دی بیا مدازم خوی او نسخه دا لخیم دا نرات لو خوی سو وی نسخه دا دا چه تاسو آیات الکرسی کلو آئے نو زبیا نشمرات لے آیات الکرسی چه تاسو آئے نو بیا نشمرات لے ہاں خو بدی شکل پرے رہے بس طریقہ میں تو خود را او کبیا را نو بیا بس آگے پرے خود را راز صحابہ حضرت آجی حضرت دریش پی اغلا کر رہا تو منگ بنیوو خو پدری مشکل آتا یا خبر اوکلا چه بیاز در نشم رات دے خوی او نسخد لخیم چه آیات رو کرسی وائے نبی علیہ السلام ارتوی ویدیر بیمان دے خدا یو خبر تدیر سپا کرے دا یو خبر سی کرے دا دا شیطانو دین ناکار دے خدا یو خبر تدیر سی کرے چه کرا آیات رو کرسی سوک للی تو شیطان نشی رات دے پخپل آگا بیمان اقرار کی زبیان نشم رات دے نو چه اقرار کنو آیات رو کرسی وایا که نستا پی سنگی ساری موایا او ماسوطن چه سمده ام وایا شیطان بیا نشی رات دے نو جمی کی ودا آسن اخلاسی بیا نو جمی گره با اقرار بیا بسنگی اللہ لا الہ الا ہو او دو گرونو او یخ ملکون ندی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ جو نشتر بلا جن سرک اولو علا بیدا اللہ دا شمیرہ اتل زلا نمد اللہ شمیرہ اللہ یو اسم ظاہر سرا اللہ یو الہ دعا اللہ هو زمین درے الحی سلور القی پنزو لا تأخذه کهو زمین شفر لہو هو زمین رو یشفعو کی زمین اتا عندہو کی هو زمین نہا دا زمائر چاہتا راجی دی اللہ تا کلف اسم ظاہر سرا او کلف اسم ضمیر سرا اللہ تا بی اذنہی کی ہی ضمیر سوشو لس یعلمو کی ضمیر یولس علمہی کی ہی ضمیر دولس ماشا کی ضمیر دیارلس کرسی ہو کی ضمیر سوارلس لا یعودہ کی ہو ضمیر پنزلس وہو العلی کی ہو ضمیر شپارس العلی اسم ظاہر اولس العظیم اسم ظاہر اتلس دا اللہ سنمنا ذکر شو اتلس حشدا دلائل پدی کسودی لس شمیرا دعوی اللہ لا الہ الا ہو دا دعوی دا توحید شوا پدی دلائل لس یو الحیو یو دلیل همیشه جون دی القیوم دویم دلیل عقلی مدبر عالم خپل دی دریم دلیل عقلی لا تاخذه سنۃ ولا نوم دا دریم دلیل او سرورم دلیل عقلی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض او پنزم دلیل عقلی شپاگم یعلمو پنزم منزل لذی یشفعو عندو پنزم دلیل عقلی شپاگم دلیل عقلی یعلمو ما بین ایدیم سوشو شپاگم اون دلیل عقلی ولا یفیتونا بشیئن من علمی اقم دلیل عقلی وسع کرسیه السماوات والارض اقم ولا يعوذ حفظهما نهم دلیل عقلی او لسم دلیل عقلی وهو العلی العظیم سود العلی شو فاسباد التویر لسو نمونه شد الله تلسو نو آیات القرسی ده کنه ده آزم و آیات ده قرآن که کنه ده گورا. او ده دعوی تا گورا او ده نمونه تا گورا پر جدا جدا حالت بانی دی اللہو لا الہ اللہو اللہ جلی نیشتا ده بر حاجت پرکا انگه بیداغنا حاجت اگا پرکا مخلوق نشی پرکا ولی مخلوق بطانا سو کسریا تالا اللہ عرصکی یو الحیو همیشه جوند لري مخلوق همیشه جوند لري ټول ته ختم شو کام بیا دي کولیا دي ک جنات دي ک براو کتو فرشتي دي نو جن پای کی بقا نشتا اب یو پیدا مليږي زندہ باد همیشه سوګ الله ها کل من علیها فان هر غلصو چه پا مقدز مکری کام بیادی که جنات کام بیادی که فرشتی او داوی نا انبیاء جون دیدی او لیا داسی دیو نا نا جون شتا خود دنیا جون نشتا دنیا بجون مال ختم دی مرد دنیا نده الحیو همیشه جون دی همیشه جون چه سو غیر نصابتی نو اگا قرآن نمانی چه دو دنیا پشان جون دی همیشه نو دا دو قرآن نا دو نصوص نا خلاف دے الحیو همیشه جون دا اللہ دے دا مخلوق همیشه جون نشدا دکا صورت فرقان یو کم شپیتم آیاتو گو رئی فرقان یو کم شپیتم آیات اتو پنزوس اتاور وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتَ زان اس پارا پالا بادشاہ لا يموت چپا غمرگا نرازی و توکل علی الحی اللذی لا يموت زان اس پارا پجوندی آغازات چپا غمرگ نرازی مرگ پچا نرازی پالا نور پار مخلوق بانی مرگ رازی دا یو ناری نگور ازان ساتھے چپلانے زندہ باد دا غلط نارہ دین اسلام زندہ باد جہاد فی سبیل اللہ زندہ باد توحید زندہ باد زندہ باد سوک دے اللہ دے داغت دین دے نور دا خلق و پبارک دا داغور خبر نا دا کہ خلق دے دا تا سنا پوئے باز خلق ہوئے فلانے ہوئے زندہ باد فلانے ہوئے زندہ باد فدید شیخ سے واقعا دید واقعا دا غزب آیات دی پہلے کیوئی عظیم جلسوا تعلیم القرآن کے تعلیمان بھی کرنے اما خاطر دے فضیلے کی ٹنگ نیشی باشی چگ اوباشی کرنے کرنے دی دیتا نکوڑی چی دا چگ دا صدا سیدہ اوکا نو امخ کی علماء زمان رسو علماء تقاریر علماء چگ باشوئی پنجابیان خواستم چگ اوباشی یو مولا کا تقریب تا فاسی گی نوی زندہ باد فلان مولا ہوئی گا نوی فلان مولانا زندہ باد وچے کلا زمان مر رہا ہے چرا شوا مولانا محمد طاهر سرنا با ماوی کینا جاس علماء ناسو دیخوا ماوی فلانی مولانا مرداباد فلانی مولانا مرداباد فلانی مولانا مرداباد مولا محمد طاهر مرداباد وتوکل علی الحی الذی لا یموت اللہ زندہ باد تاسو مه پنجابیان اوسه دیګای په دې کې دا چې غزمنګه څنګه دا چې تاسو لا اسی आवाज راکوي خلق الله شي دا ما چې دا چې تاسو غلا تر تاسو قران نه ودی خلاف کوي چې قران کې الله وي وتوکل علی الحی الذی لا یموت نو زندہ باد دے مرگ نشتا نو پا ماو پا دے ٹولو خو مرگ را دی نو ٹول دا خواد اللہ دی شوی دی آجا کرم نمون آغاز سری باقی دے نم آغاز سرے فلانے مولانا فلانے فلانے نمی او اخلی اتا تیب مار ترشتے نمون آخلی خوزن نم نالم ٹول دا خواد اللہ دی شوی اللہ دا پا ٹول مافرہ تنے گی اللہ دا ٹول نرزا شی حالو دا سے جو منگ شیخو دا سے کارنامی کری دا سے دا نو جفلانے او جفلانے اونو چت شیا سند آباد مروا مرد آباد هو الحیو لچلتا سدا سے مکوئی بس الحیو ہمیشہ جون دے رے القیوم تدبیر دے مخلوقاتو کئی القیوم تدبیر دے عالم کئی تدبیر دے مخلوقاتو کئی عالم مخلوق سو کارخانه دا عالم پخپل سم دا ټول دنیا مخلوق دا په مزه دا کارخانه دی او د دې الله مثال په مزه یو مالک دی الله مالک دی او دا ټول مخلوقات یو کارخانه دا نو دا کارخانه مالکی کې نه دی دا کارخانه واګه دا خپلاسي نو دا ټول مخلوق واګه د فائدې او نقصان د چا لاس کې دی دا الله په لاس کې دی نو چې دا رب لاس کې شنو وی لبا کې څه اختیار مې داو شو پاتا یا تاسو کرسی باندې ته چې فلانه ذمہوار دی وا درو غولې القیوم تا یا تاسو کرسی نه باندې لا تاخذو سنت و لا نوم لنجي الله لره جوتا او مخوب مخلوقات پچا خوب راځي پچا جوتا راځي اگر کام بیا دی او جنات دی کولی یادی کو سلاوی پچا مرغ راغی نو پچا خوب او پچا غفلت راځي پان په الله باندې سنم ناراضي پاو خوبم ناراضي خوب چې پیداشي نو پرکاری راځي په پیغمبر خوب نو راغله چا موږ دې قضا شیو چې بلال کې نو له بلال خیال کو مشکات کې روایت راځي ها اې سره موږ زانا ګډوډ نشي بلال صحابه نبی عليه السلام او دښو بلال څوکې ته کې نو له څوکې څوکداري کوا چې موږ تیم شي چې موږ زانا ګډوډ نشي نو بلالم دا چه مخا مخا ها تکیا آغا چه کمان سلیو آغی تا دا چه کجاوی تا ددووانا او نوری زیکو چه کنب سبا راخی دی سبا پہ انتظارو او دا اگر در سرا چه در ایوالی وا خوب پیرا گئی استرگی او دیشوی او چه کنب نور راختی ہو نور راختی دا رنبے پائی کی حضرتو چو رنبے اگر آپاسی دلے ہو او چې نو په هغه ته وي بلال سره وکړه مونږ نه قضا کړ وو بلال دا وسو وکړه بلال او ته حضرت صبر وکړه اگر چې پتاه خوب راوسته نو اگر په ما باندې خوب راوسته زه هم مجبور وم نو ما هوې زه ها انتظار کوم هغه ما باندې خوب راغره نو زه پوه شوې نیم دکان بیا دی ډیر به تر دی سپیرا غلی دی خوبونه پیرا غلی دی ها یو خو الله خوب ناراضی لا تاخذو خوب کا محتاج دے تکاوت کا محتاج دے انبیاء آیات الکرسی لوگوں نے پجاور نظر بورا نبیاء با شرک نکے آیات الکرسی آسف دا خدا آیات الکرسی وے ما وہ آیات الکرسی وے خدا نے پا آیات الکرسی پویا کھرے وے چلے آیات الکرسی کی سری ننزی اللہ لڑا جوٹا ولانو نخوب اللہ لڑا اعتیار پماو تا چسترے والا راشی نخوب راشی اللہ با نخوب نراجی اللہ لڑا اعتیار دا حضرے چو پاسمانو کی روا چپنگوں کی دو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ لڑا اعتیار دا حضرے چو پاسمانو کی روا چپنگوں کی منزل لذی یشپو عندہو سوریا ذات چه شفارز بوگی پنیز دارو دا څو څوښتا چې شفاعت وکړي دا سره دا په دربار کې او هغه ته اجازه نه کړي هیڅوک نشتا بغیر دا د اجازه نه الا باذنه مگر شفاعت وکړي په حکم دا دي څو وای دا الله سری شفاعتيان دي اګه نه وو آیات الکرسی معنی کله وې دا الله اختیارات ورګړي وو آیات الکرسی معنی کله وې دا مرا بالکل فاس پوئیږي اور وخت وو آیات الکرسی معنی خو په راضي پر کالی په راضي دا خو یو الله دې صدا په ناراضي وې دا کوړه بالکل مرلي بالکل دا شری کړه وو آیات الکرسی معنی هو الحي الا باذنه مگر په حکم د الله ګوره یو سنلا یو نوم دی یو نواس دی دا خوب د درې سيزونو نه جوړ لې نواس سنا او نوم سنا دی ته وې هي جټو وې ها جټو وې او پرله کې بیدار دی الک ماسو جدا خبره دی وکړه لکه اوز بیدار دے خوبستر کو بارے صدا گلے خوب را گلے ایتا جھوٹا ہوئے کرا پریو جو پر کتاب دا پاسا کرا یو پا لکه دا شاو سین چرے ما تا خیالی لیکن از استر نپنائیم از ما تا خیال نرے دیتا سوئی حضر حمزہ خیر رہے ہوں سنا او نو او بل نعاس نعاس دیتا ہوئی چاچ بدر تا گوری سترګ بغړېږي خو دماغ او ګنګس دي خو خبره ته ګوره الکه ماسوي او الکه باجی زړه سي دې ته نواس وي یا نواس سپک خوب ته وایي صورت دې الفاظ کې راځي خو اکثر ګنګس کې دل داسي ايو نوم دې نون او میم خو هغه ما دې ستاره کولای کې او کمبل پزال کې او پکې و لګي دیر امتا کہی وَلَا يَعْلَمُوا مَا بِنَئِدِهِمْ نو اللہ دا دیدری وارا پاک دے سنم پہ نرازی نو آسم پہ نرازی خوبم پہ نرازی او پا مخلوقات دا دیدری وارا رازی پا پیغمبر چا بہترین پا مخلوق کیو پا غن نوم نو را گلے سنم پہ نو را گلے لَو مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ لے احتیاب دازوے چھ پاسمانوں کی روا چھ پنموں کی منزل لذی یشفعو سوک دے آزا چھ شفارت بول کی پنیزدار اس سوک نشتا اللہ بیزنی ولا تنفع شفاعت اللہ بیزنی سبا کی چھ راجی یا لنو ما بینی دیو ما قلقوهم پوئی پاسبانی چھ بکر مخلوق دو پیداش ندی الحي القيوم حديث مسند احمد کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام چکلبا یو تکلیف راغه یو مصیبت راغه راغه بلاس پورتکلو او دا دعا به وی یا حي یا قیوم لا اله الا انت برحمتك استغیث اے جون دی ذات اے کارخانہ دا عالم سنبھالون کیا یا حیو یا قیوم قیوم مدبر دے تدبیر کو ان کے دو ٹول مخلوقات دے لا الہ نشتر بل حاجت پر کو ان کے بیستانا برحمت کا ازدریر پر رحمت ستاز فریاد کم تاتا فریاد کم پیغمبر وی تاتا فریاد کم او دے چاہتا فریاد کئی پیر فقیر ولی ژوندۍ مړی تا جی کته خبره بخلې ای جی داته داته کوي پیغمبر وی انت برحمتک استغیث دا دعا خو یاد کړم یا حیو یا قیوم لا اله الا انت برحمتک استغیث یو مصیبت باندې راغې ست نوروک شو یا یو تکلیف دے یو غم دے لکه دا غمونه چې په موږ راغلي ریا راځي منځو کا لاس پورته کو الله یا حیو یا قیوم لا اله الا انت برحمتک استغیث دارنګ دا دعا ما شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ دا غا شاگرد مدارج السالکین و ازما شیخ اغبا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ آرے لزلا دا دا فرض منزو او دا ساہر دا سنتو او دا فرض منز کے وینا لزلا حدیث دے چسو دا ساہر منزو فرض سنتو کی ساہر سنتو کی او فرض نہیں کری سنور زلو آیا کہ لزلا نشویرے لزلو آیا که سرویخ زده نشو ویلی او چه سرویخ زده دیو ویلا نبیل کرستا پلکی با نورانیت وی لزده دیو ویلا نو غافلی نو که نشش میره دی نو سرو زده خوا آیا که پریس تاسیزی چه سا سنت دیو کرا نو آیا یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا برحمت که استریس بیا ہوا ہے بیا چه لگ رسول دا دعا دو سنتو نسحر نفس ہوئی دو فرضو نمخ دو سنتو نرستو نو دے غافل دو رضی نجش میرے لے او چه سلویخ ذلا دا سو کوئی سلویخ ذلا مدارج السالکین دے امام نے قیم رحمت اللہ علیہ وئی نو آغا ہاں دا آغا خلقو نا لکلیشی چه دا آغا فضلکی نورانیت وی نور وی دا آغا پلکی بیا نو دا خو کله کله خویل غواړي کنه یا یو سړی ته تکلیف دی بیماری دا یا کاروبار بند دی نو دا دعا دی یا حیو یا قیوم باندې خلکو دعا کنه دا کاروبار نه چلیږي پریشانی دا غم دی تکلیف نو دا دعا وایا ولا یحیتون بشیء من الله ما شاء احاطه نشی کوله په یوشی باندې نه پویږي دا خلک په یوشی من علمی په معلوماتو دا الله دا الله په معلوماتو سوکم نه پویږي کام بیادی کاولیادی که فرشتی دی او که جنات دی لا یحیطو رسوک نپوی کی حاطا نیشی کوئی الا بما شا مگر پاسا چه دا اللہ خوغشی نپوی کی یا پس رکی اوتوا چایی ایاو تا امباع الغیب وحی اوتا نولیگی علم غیب نور کئی وحی اوتا نولیگی فرشتا ایاو تا پرکی واچے وجا کرسی او سماوات و الارض اور سیدر علم دا اللہ وسع فراخ دے تان لری کرسیو کرسی دا اللہ کرسی نا مراد دا چی کرسی نا لکا سنگ چی دا من پا کرسی کینو دا چی پر کتاو چی دا دشمنان دا اللہ آچی پر کتاو چی بغاوتم کئی دا اللہ و دا اللہ دی کتاب والا و سرا سن پر کتابی گی رہتا ہے دا کرسی خونا دا نا دا اللہ کرسی واللہ عالم چې دا الله څنګه کرسی دا خدای ته کې حافظ ابن کثیر معنا کوي کرسی هو علم دا د متشابهات لري په دې باندې سوک نه پويږي بغیر دا الله نه او کرسی نه مراد څه دی علم علم دا الله تعالی لري فراغ دې علم دا الله بر اسماء النظم کوتا ابن جریر معنا کوي علم او ابن کثیر معنا کوي ولا يعودوا حفظهما او نستره کی الله تعالی ساتن دي اسماء النظم کو تصفیما روي دا تصفوتیم نه قران ته تصفو بنا دي مونږ ولا يعودوا حفظهما او نستره کی الله تعالی ساتن دي دوالو ته چې ګورا الله ستړي کیږي نه برا او کتا ځکاود کیږي نه نجود کیږي نه ستړي کیږي نه ولی بلته رحمت شي بلت غرامتا چه ار خرقوی چاگئیو نشی آر کاربانی قادر دے دیکھو ار وقت قادر دے لیکن وہ یہ را خلانے واددن مخ کی بل ولیو کنو دیکھو یہ وہ واغا دے والی پری خودو یا بوے اگر قادر نو نداو سا پورے قادر و اس قادر نشد استا خواہ خرقل یو لے افتیار ورکے یکل بل ورکے او قددن مخ کی اللہو چو نو استل شهره ولا يعوده الله خو نستری کی آیات الکرسی میں نہ مانے ولا يعوده بعد ويريد ازل قران خپل مسله رو باسي خود خپل مسله رو باسي خپل مسله موږ نه پریرو دا هو د آیات الکرسی نو سول موږ دا مسله رو خلاف ولا يعوده حفظهما هدا هو زمون کار دار چې موږ توحید مسله د قران رو باسي ولا يعوده حفظهما او نستری کی الله الله ساتنه دې دوارو او ول علی العظیم او دا اللہ اچھت تے العلی دیر اچھتے دو دنیا دا بادشاہانو نو اچھتے دنیا با سباد شاہی مالک الملک توت الملک منتشا العظیم دیر اچھتے نو العلی العظیم کی سفر رکھ دے چا العلی مچھتے العظیم اچھتے فرق کوئی العلی اچھتے پیتبار دو سوچ دے انسان سرا العلیو اچھتے پہ اعتبار دو سوچو دے انسان سوچ نہ رسی گی دے انسان سوچ نہ رسی گی دا اللہ علی والی تھا او العظیم اچھتے پہ اعتبار دو مرتبی سرا مرتبی دیرے اچھتا دا زکر انسان سوچو تا نہ رسی گی چھدا سنگ ذات دے پوش بے کنا فرق العلی اچھتے پہ اعتبار دو سوچو دے انسان العزی اچھتے پیدبار دو مرتبی سرا یا العلی اچھتے پا دو فکر دو مخلوقنا العلی یو اچھتے ہا دو فکر دو مخلوقنا العزی اچھتے دو علم دو مخلوقنا دو انسان سوچم نرسی گی او دو انسان علمم نرسی گی العلی یو اچت دے دا فکر دا مخلوقنا العظیم اچت دے لوی دے دا علم دا مخلوقنا لا اکراہ فی الدین قد تبیر رسل لا اکراہ فی الدین قد تبیر رسل من الغیم المخبر دا بچائی دا لا اکراہ فی الدین منگو اختیوی کرن چا فقیران یو خو غلامان نیو من دا چاہتا غلامی نکو لا اکراہ چکرہ دا تر ختم شیف دا یو رکو آئیو بیا و بانگو کو موز بکرو انشاءاللہ لا اکراہ فی الدین قطع بین الرجل من الغیب نشتر زور پا دن کے مخی غویلو و رفانا فوقکم التور اپوتک ما سازو دا پاسا کوئی تور غر عزتو لا اکراہ فی الدین جواب دادی کہ جواب دو کم مخ القرآن دل ملائوی کی زمان کتاب تاس پت کا وجہ تکولیش ا اسے کدو ناس تے تکول پن تو خصوص رسول کی شان سے تریلیش ا مخوی ورفانا فوقکم الطور ما پیغرد پاسکو سوال جما حکمنا نہ منے ادو تو زور پر دن کی نہ چلی گی لا اکراہ فی الدین ا ستا ویلیش اول تک اکراہ فی الاحکام وا اول تک اکراہ فی الدین دا فضورت و سوک مسلمان اولی نیست و تفوزنا بیانی وزیر خیر کوم اخر آزی ناگور یاد کا لا اکراہ فی الدین فضور سوک مسلمان اولی نشے اول تا فضور پر حکم نمنا اولی شے اگئی زان تا دعویدار وی سمن دعویدار دا تورات یو نوی سنگ تاسو تورات منی حکم نمنی ایسے وی تابدار یو او دل تے سن ایمان و اسلام نینو نو چه مسلمان ندے نو تا فضور سوک مسلمان شاو مسلمان سے گنو جو جنم نانا توحیلو تا پیش کا خواہیرا حلا اکراہ وحدیناہم نجدین اما شاکر و اما کفورا لا اکراہ فی الدین مخی صلی اللہ لگوا انفقو صلا انفقو اے مومنانو خرچو کئی خلا اکراہ فی الدین خرچو کا خلشتر زور پا دن کی دانے چھ مالو لگوا فضور مسلمان کا خلق فضور نشہ مسلمان ہو لے یا انفقو خرچو کئی لا اکراہ فی الدین یا قاتلو جنگو کئی دا کافر اسرا خلا اکراہ فی الدین فضور ارن مسلمانے نشتر زور پر دن کی فضور اصور نشی مسلمان ہو لے جنگ کوا دا کافر اسرا فضور ارن مسلمان ہو لے نشی تاکی کارشوی لارسی روشد لارسی منن غیید لارکا گینا ومیر پر چاچ کفرکو بیتو آو پسرکش باندی سرکش کل ما عبد من دون اللہ یا با ابو سعود ترجمہ مانا کرے را اتواؤت کل من یدعو الازلالا حرغ سوکو چاہا دعوت پیش کئی پا طرف دو گمراہ حیوانی خلق گمراہ کئی نواغ اتواؤتی رے کاغا سوکی ويؤمن بالله يقين كيف الله فقد استمسك بالعروة الوثقى تعقيد منقول لغلا فغلي مضبوط باني عروة الوثقى دو قرآن كنمون في يونم منغير رسولك حدد الله في كتاب منقول لغلا كلك لنفسا ملا چنشتر جدا كد الله داغر سيد پارا والله سمين عليم الله يريدون كي پويا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله دوست دے معاون دے لا کسانو چی مان وروڑے پس ایمان وروڑے آمنو بالانفاق یقین کرے پا خیراتونو مان دے زکم مضمون دے خیراتونو روان دے مبهم بنوے چی مان وروڑے ایمان یقینی پا خیراتونو کرے یخرجهم من الظلمات إلى النور و بازی دیل را دتیارو دا بخل نا علم نور رنا دا خیراتونو تا بخل نا دیو بازی رنا چی مانو لگو سریا والذین کفروا کسان چې کفر وکړ اولیاء په کفر وکړ په انفاق چې مال ولرلو کومه د مال د لګولونو په دین کې انکار کوي اولیاء متعود نو ملګری دو ساده سرکش دی د سرکش کار دا دی سرکشي بس یاد شي یو ګرځونو من النور الى الظلمات وباشر الى درنا الى الظلمات يروتا دا کسان اصحاب النار خوندان نور دی هم دی با فیا پذیور کیوی خالدون میشا دوی ذکر کرو یو مثال دا شیطان ذکر کرو دا اصحاب الغی او حب المثال اس خید آغا نمرود بیمانا علم ترا الالذی حاج ابراہیم آیا تنگوریا کستا جگر ایک اولاد ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربی پبارت رب دکی د ابراهيم عليه السلام سره جګړه پرب دال کې کولا چرابې نه مانو ابراهيم عليه السلام رب زماشتي ان آتا الله د دیوژنه جګړه کولا چې ورکړی واغت الله بادشاہي بادشاہي ګور چوت ورکی د بیا جګړه شروع کی بادشاہي ورکی د بیا حق په مقابله کې بېمانه ودرېږي دا کار زارې اذ قال وګوري سوره يونس اتسی نمبر آیا دو یونس اگو رئی اتسی اتاتیا حشتا دو حشت اتسی نمبر آیا یونس مسی پارا یونس چکلا مالداری راشی نبیا مقابلت شی وقال موسیٰ ربنا انکا تیت فرعون و ملعوه وی موسیٰ علیہ السلام اید ماربا مشکتا ورکلی فیرون تودا غوبل دیرانو تا سر ورکلی زینتا نمائش او مالونا پا جند دنیا کے اللہ مال دی فیرون بیمانا تا ورکلی دا کمین اخری شورو کلی ربنا اید منگربا تیو زلو ان سبیلک دیر پارا چواری خلق ساد کتابنا ساد دننا مال دی ورکلی دا دیر مالو باسای سبب دو گمراہی دا ہو گردی را ربنا اطمئن على اموالهم الله ماونو لمسحك هلاكك واشدد على قلوبهم او سخدارونا الله رول باندې سختی دا ولادت فريدو بېمانه رهو هميشه کار د بېمانو داري چکه مالداري دا غره دا بادشاہي حکومت نو خلاف کې ودريږي بیا دا زندارو مقابله کې ولاري زاد نوې خبره نه را هميشه دا سره روانه ده اذ قال ابراهيم يا كچي ابراهيم عليه السلام رب زم ما ذات ته چوندي کولم لکول کي قال ان نمرود انا وهي يومي زم چوندي کولم لکول کوم نو يو باندې پانسي حکم شوه پانسي گاټ تر سي دره اوناغه اخلاص کوي زو ګورا دې مول و مال د اخلاص کا اي واجس پلا روانو بي ګنا اواګه رونی اوګه مرکا لکه اوس داته کوي نمرود يا تا ده کینو بي ګنا نجاغه وړو وګورا دا فزم کولې شم ابراهيم عليه السلام پوج دا خډر بيو کفره ناغو تدا سي دليل کي پستر کو باندې معلومي وي زمارت د دې غالي نور را کي دې يو پدې غالي پرباشي نوزت د دې غالي نور او کي جواب او پدې باندې گزار کا نوزب استاو لهيت من قال ابراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس لشكر الله بوزینوار د مشرق نه فاطمه ام المغرب نو تراولا پدیسه د مغرب نه فابو هتلذي كفر نو حیران شاکس چه فبوئی دا حیران شاکس کفرا چه کفر کرو دا اللہ دو وعدانیتنا دا سه حیران شا کماؤل کی دا تب ویر چوانا پخلک گت ورمان دادا واللہ اولاد القوم الظالمین اللہ توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا چاچ ظلم کرے اغتا اللہ توفیق دا ایمان کرے نصف کئی او کاللزیم اس مثال خیر د باطل پرستو یو د نمرود او د شیطانانو مثال بیان کو ول د حق پرستو یو مثال د عزر علی السلام خی او رس بیا مثال د ابراهیم علی السلام خی او کلذی مرادا قریتین یا مثال دا کس او کلذی یا مثال دا کس پشان دا کس دے کلذی پشان دا کس دے مرادا چ تیری دو الا یعنی مثال د دی منکرینو د مومنانو پشان دا کس دے مراچ تیرے دا علا قضیت ان پاہ کلی باندی وحی آو اکلے خاویت انوار شروع پریوتے والا روشی آف چتن قنو باندی کلے انوار شروع ختم شروع ویجارو قال نبی عزیر علیہ السلام اللہ انہ یوی انہ دا پاہ دے کیفیت دے انہ یوی پکم کیفیت با یوی عباد کی حیات پماند عبادوالی صدا زکر کلی کی روح نرازی کلی عبادی گی انا یوی پکم کے بیت با عباد کی حاضر اللہ دی کل لرا اللہ بعد موتی آفاس دا اوران والی دی کلینا موت نموراد اوران والی مد پاگا چاہیز پاگی کی روح وی نکلی کی روح وی نکلی کی روح وی نکلی کی گیا نکلی کی جنشتا ویدی من حیات نموراد تب و تازه گیرا فا احیا بیل اردا نو جواندیشو پا دیسا رزو مکا نوز مکا کہ حیات راجی خبر یو دی حیات نمرادا تر و تازی گی رزو مکا تازشی دو تاکن فا ما تاو اللہ اولسوار یو کچا اللہ تب ادا کرے چت ختم شوی دا با سنگا عباد کی عباد اولو بارے خو قادر یہ ذکر تا قیومی فا کیفیت بے سنگی دا پا کم کیفیت دا سے بطلع لا کری بیادا عرصی دا عبادیانی اودرے پر کم طریقہ فاماتا اللہ و میاتا آمین نمر کاغلر اللہ سل کالا سم باسو نبیا پورتا کاغلر اللہ بیا سل کالے مرک فاماتا مرک پر آگرے کنرے راگرے نازانس رشمی رگوڑے فاما ویدہ انبیاء مرک پاگی نرازی واچی نرازی انبیاء علیہ السلام احیاء ان فی طول انبیاء جندی دی والو تا کہ ہو یو ہدف آئی تو ہو کنا اما تو اللہ مرگ راگلے کنرے راگلے مرگ اگر اللہ میاتا من سرکالا سم باسو نبیا پورتا کاغر اللہ اس پا حیات ممات کرو یا مسر را دا حیاتیان دی و دا مماتیان دی وہ قرآن ہوئی ممات دی ما پہ مرگ راگلے قرآن ہوئی ان صلاتی وَنُسُكِ وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ جوندی من دے پیغمبر منو مرگی منو نو دے نؤمنو بباز حیات منم ونکفرو بباز مرگی منم دا آیاتو توایا واتو خود یہودو گندے کار کے نؤمنو بباز ونکفرو بباز جوند منی او مرگ منی منگے جوند منو او مرگ منو زکا قرآن سوت انام کی بداشی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی پیغمبر اوانا چه زمان جوند او زمان مرگ للہ خاص اللہ لرلی غور جوند مرگ رائے سلیمان علیہ السلام بارک چه سبائی کی رازی سوال دسم آیات فلما قضینا علیہ موت اذا حضر یعقوب الموت فاماته الله مئتام آیات کہنا دنا انکا میت وانہم میتون ثم انکم بعد ذالک لمیتون نانا خیر دے ابراہیم علیہ السلام اللذی یحینی ثم یومیتونی اغا اللہ چسی جوندے کرے ما سمم یومیتونی نبیہ بملی مالا پسر دی جوننا یہ آیات کھولا دے هغه د ډیپلی کمشنر خبره د سفرات خان سے الله دې وبخیر انسانو اچھا مناظره کې پیشو او سالسو وی تاسو وای چې یو آیات منکری نو کافر دی نو تاسو خود ټول قران نه منکر دی دا ټول قران کې موت موت راغله نو چې حدیث کې راغله وا چې قران کې راځي څه وسکه زه حدیث به درته پیش کوم ته به پیش کړی باندې خو جر حراجی په قران جر حراجی ما ته یو آیات دا څو غا چې پای کې راځي چې همیشه پیغمبر ژوند دی او زه به ته پکې ډیر آیاتونه خیم وتوکل علی الحی الذی لا یموت هو الحی نمانم کنه قرآن قرآن تا قرآن چا دشمنی کری او دا ایره دی سری دا مماتیان وی حیطه حیاتی او دا مماتی ما توخوی باج منی او قرآن باج نمانی زو خود طول منم جوندم دا پیغمبر منم مرگم دا پیغمبر منم وابد ربکا حتا آیات یکن یقین توی پا قبرنو کی منزونا کئی منگو تر مرگ پوری منز کئی مرگ نفس بیا منشتا حجر اخری آیات کنو وابد ربکا حتا آیات یکن یقین عبادت کوانو عبادت منزو کنو نو چه عبادت کوانو ترکم وقتا پوری کوا حتا آیات یکن یقین چه تاتا مرگ راشی مرگ پور عبادت دے من رست بیا عبادت نشتا جاکہ انسان مکلف نرے قبر کے مکلف نرے تے خالد منزو نہ کہے دالتا حالت دے نونم پدے دے دلائل یو دے کہ منگتا دے لوگوں دے انشاءاللہ دلائل خیر خیرے فامات اللہ میات آمین داریں گے حضرت چویلو نبی حضرت ابو بکر سے نبی علیہ السلام نے روح پروازو کو ابو بکر راغے بخاری مسلم اکثر کتابونو کې دا حدیث نقل لے صحابہ منتظرو نو ابو بکر وی ایوانا اے صحابو من کان یعبدو رب محمدین فإنہو حی لا یموت چاچت رب محمد عبادت کا نفاغ مرگ نرازی ومن کان یعبدو محمد الا چا چې عبادت کاو د محمد صلی الله علیه وسلم فانه قد مات تحقیق هغه مرشو هغه مر راغه فانه قد مات زه په صفات خیر ان شاء الله چې ختم دي کی راشي قال فما قول الله ما اتامن مرګ هغه الله سرکار او سم باسون بیا پورته کاغه الله قال ان الله کم لبسا سره وسه کړی تا دا سره وخت تیر کومل وی قال نبی عزر علیہ السلام لبست یوما ما وخت رکړی یو ورځ او باز یوم یا سی صدر دی یا رب دا یا سی صدر دی دا علم لکه پوهه دی پیغمبر دی د خپل ځان د مرګ او د جن او د زمانه نه خبر نه دی او دی وی ولی زماده حالت نه خبر دی عجیب خبر ده اوس وستاو منو کو قران منو پیغمبر خبر نه دی او استاو لیا خبر دی قال انوي الله ننا بل بسمعتا من بلک وقت رکڑے تا سل کالا فنزر سل کالا دی وقت رکڑے تا خوزان پتنوا او دوی رجی آج مرد او نلسم آیات دو صورت کاف کی دا اولیو فبارک راجی نلسم آیات دو صورت کاف پنزر نسم سپارک کی راجی اگا صحاب کاف چاگا غار کیو دشیو او تپوس دیو بلنا کئی را پاسی دیدی کم لبس قال قائل منهم کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعضا یوما یا من رد ترکلی یا ردم پرنو بیا پنزشتم آیات کہ اللہ سوی دائی فبارکی ولبسو فی کافیم سلاس میات سنینا وزدادو تسا نہ دفاس دریس و کالی پغار کی ترکلیو دخپلزان پتو تنوا لیو لیو پیغمبر تا دخپلزان پتنشتا سر کالی ترکلیوی رد میں تیرہ کردا یعنی مرد اولیاء کرام دی نه د پاسدې سوا کاله په غار کې تیر کړی دي او د خپل ځان د حال نه خبر ندي جمعه کې چې تقریر کړو دا یا څونو راځه په کده تقریر وکړ وې تقریر چر نه راځي دا تقریر نه وګوره اولیاء نه پوښيږي انبیا خبر ندي اولیاء خبر ندي دا د الله جمعه کا قال ان الله بل بسا بلکې وخت کړی تا میا تا من سر کالا فانظر گرا الى طعامکا خپل خوراک تدی و شرابکا او خپل سکاک تدی خپل روٹی او خپل خوراک ورسرو لم يتسنى چنو بدل شوی خونداغی لم يتسنى چنو پاغیبانی وقت تیر شوی لم يأتی علیه سنون نو راغل پاغبانی کلونا نولی سکا لگو پی تیر شیو او وقت پی نو تیر شوی یعنی دا خوراک دا سی ترو تازو لکترو پاغی دنی مرزم ندر تیر شوی اللہ چا ساتی و دا سی ساتی اصحاب کافی غار کی ساتی لیو د حضرت عزر علیہ السلام خوراک دا سی ترو تازو ساتی لیو ترو تازو لی اللہ زمنگا موحدینو ساتی اللہ دے پی سول بازونا غلط بازونا نادو زائی وانظر گورا الہ مارکا خل خوراک درے خل خر درے گورا ولیت رجا سرلی و سرا اللہ ویوز دے خر خرم بلا وقت شوی سر کالکے اوکو بخار شو وی داد خوراکو داد سرلی دا خر تا نو ادو کرال الاول دا خر دا سی او جے کرال ادو کرال ہاں دیر پارا ولی نجالک آیا دیر پارا چوکر و منتار را آیتا نخا دا پارا دا مخلوقات وان ضرور العظام ادو کو دخارتا دی ادو کو دخارتا گورا کیفنن شیزوها سرنگی پورتکو منگا باہری محیط مانا کی کیفنن ارتفعوها سرنگی پورتکو منگ دی لرا یا سرنگی خوزو منگ دی لرا یا سرنگی اچتو منگ دی لرا سمنت سوها لحما بیا اچو منگ دی ادو کتا وخی لرا اول ادو کلار دخرا دا سی یوزی شو دخپو دو ستو دا تیر دملا ارس برابر شو دا ادو کو دانچا شوا او دا ادو کو دا دانچی نفس وخا پکی من منگ دا سی برابر ایدلا دا سی اوی برا او حضرت عزیز علیہ السلام اتا قتل فلما تبين له ارکلا چکار شو غتا قدرت د الله په خپل سترګو باندې په خپل سترګو اخلو لیدا چې الله څنګه ژوند دی کو څنګه برابر کو نو قال وی پیغمبر عالم زخبویګم ان الله على كل شيء قدير چې بشک الله پاجو سید قدرت والا حضرت عزیز علی السلام مخک اول دخر اردو کی یوزے شو بیا پکی وخاو ربنا برابر شو دوستو پکی بیا روح واچو شو او سلمان تے جوڑا شو او سبا انشاءاللہ راضی ابراہیم علیہ السلام مخ کے اغمارغان یو لنگرے کی تکولیو زرہ زرہ کریو او دا اغم مخ کی جوڑی گیو راضی او پر کئی علو جی عجبت رائل لیدے دے حدید باندے یو واقع دا اصحاب الرشد دا حضرتی حضرت علیہ السلام بیان شوا او دو واقعا کانی حداغ اصحاب الغی یو دن نمرودو بادشاہ چو بادشاہیو لاللہ ورکر بلدو شیطان بای مانور بس ابا انشاءاللہ وائی واقع انیو بجے بس ابا انشاءاللہ دس سو روپی کے سہارے پخبر تھے اگر کس ابا جمعہ خوزمنگ درس کی چھوٹی نرازی او پاغا زور سیشن ہاں پاغی انشاءاللہ من فی الحال کار برابر کو آگا مختلف سٹیشن سے کم زمنگا ہاں مانے دس کو زمنگ جاری دعوت دعوت